السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 24 اکتوبر 2021 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 14 منعقد ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی. آج کے جو آپ کے کوشچنز ہیں باقاعدہ طور پہ جو آئے ہیں پرچیوں کی شکل میں, ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس وقت جو ایک کرنٹ ایشو چل رہا ہے میں چاہ رہا ہوں اسے ڈسکس کروں, جس کی وجہ سے پوری قوم اس وقت ایک آزمائش میں مبتلا ہے, اور وہ ہے یہ ٹی ایل پی کا ایشو. میرے بھائیو, اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ 12 اپریل 2021 ہی کو جب سعد رضوی صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا تھا ایک بالکل عجیب و غریب طریقے سے, میں نے اس کی بھی مخالفت کی تھی. اس کے بعد 3 دن تک آپ کو پتا ہے جو صورتحال یہاں پہ رہی. اب یہ پھر 6 مہینے کے بعد انہوں نے اسی قسم کی دوبارہ حرکت کی ہے. اس حوالے سے میرا ورڈکٹ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ان 2-3 دنوں میں ہوا اور مستقبل میں ہونے جا رہا ہے, خدا نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن یہ آج 24 اکتوبر 2021, 22 اکتوبر سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا جس میں ہمارے کئی سیکیورٹی اداروں کے اہلکار شہید ہوئے اور عوام الناس میں سے بھی ٹی ایل پی کے کئی جو ممبران ہیں وہ شہید ہوئے. اس سب میں مجرم اگر کوئی ہے نا تو وہ ہماری پریزنٹ حکومت اور ریاستی ادارے ہیں. یہ تو میری ورڈکٹ ہے, اور یہ اس شخص کی ورڈکٹ ہے جو ڈائریکٹ افیکٹنگ ہے ٹی ایل پی کا. آپ کو پتا ہے کہ میرے اوپر جو دونوں مرڈر اٹیمپٹ ہوئے وہ ٹی ایل پی سے آرگنائز طریقے سے تو نہیں ہوئے, لیکن انہی کے موٹیویٹڈ لوگ تھے جنہوں نے دونوں دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کی. اس کے باوجود انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو سچائی ہے اس کے لیے آپ کھڑے ہوں. ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے, سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ مت ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. انصاف کے راستے پر گامزن رہو, یہی تقوی کے قریب ہے. ریاست کسی بھی ملک میں ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے, اور ماں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو, عوام الناس کو اس طرح ٹریٹ کرے گویا کہ وہ کوئی دشمن ایجنٹ ہے. آپ دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی ذہانت کو سلام ہے. انہوں نے جب رٹ آف دا گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے ادارے قائم کیے تو انہوں نے فوج کو الگ رکھا اور پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو الگ رکھا. اس کے پیچھے ان کا یہ ویژن تھا کہ جو تلوار مسلمانوں کی جانب سے کافروں کے اوپر مسلط ہے وہ تلوار مسلمانوں پہ مسلط نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ تلوار تو آپ کو پتا ہے پھر کوئی لحاظ نہیں کرے گی. تو وہ تلوار جو کافروں کے خلاف اٹھ رہی ہے, اگر آپ اس کو مسلمانوں کے خلاف رٹ آف دا گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے اٹھائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس لیے انہوں نے پولیس کا ڈپارٹمنٹ الگ سے قائم کیا, کیونکہ جو بارڈر کے اوپر فوجی لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے دماغ, ان کے سوچنے کی صلاحیت بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے, اور جو عوام الناس میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ان کا پبلک انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے. حتیٰ کہ سیدنا عمر نے پیک کے اوپر تھے سیدنا خالد ابن ولید, ان کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا کے ابو عبیدہ ابن جراح کو لگایا. حالانکہ صحابہ نے اس چیز کا برا مانا, لیکن پھر بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ سیدنا عمر کا ڈیسیجن ٹھیک تھا. اس میں انہوں نے سب سے پہلے تو کہا کہ میں نے تمہاری بت پرستی توڑی ہے, کہ تم لوگ یہ چیما گوئیاں کر رہے ہو کہ کل کو خالد جب مر جائے گا تو مسلمانوں کی فوجوں کا کیا بنے گا, تو میں یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فتوحات خالد ابن ولید کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اور آپ دیکھ لیں فائنل میچ رومن امپائر کے خلاف یرموک، ابو عبیدہ ابن جرح کو لگا دیا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خالد جو ہے یہ کافروں کے ساتھ لڑنے میں تو مہارت رکھتا ہے، لیکن کل کو جب یہ اسلامک سٹیٹ کے انڈر آ جائے گی رومن امپائر، تو وہاں پر کوئی ایسا شخص چاہیے جو ہیومن مینجمنٹ کو جانتا ہو، وہ وہاں پر گورنر ہونا چاہیے، جس کی صحبت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ رہی ہو. تو ابو عبیدہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا تھا؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جرح ہے. تو ہیومن مینجمنٹ ایک ڈفرنٹ چیز ہے، ریاست کا کام ہوتا ہے ہیومن مینجمنٹ ود ان کنٹری. یہ کافروں کے ساتھ یہ حرکتیں کی جاتی ہیں، ٹی ایل پی سے ہماری لاکھ مخالفت، لیکن یہ کہنا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے، یہ فورن فنڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، یہ ملک دشمن ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں، یہ تو وہی کچھ ہے جو کچھ آپ کے بارے میں دوسری جماعتیں کہتی ہیں، آپ وہی کارڈ ان کے اوپر کھیل رہے ہیں. یہ بالکل غلط اپروچ ہے، میں بالکل اسے سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. پھر اگر یہی تماشا انہوں نے اب لگوانا تھا اور اب یہ قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ ایف اے ٹی ایف کی تلوار ہم پہ لٹکی ہوئی ہے، ہم پر یورپین یونین کا جو ہے وہ پریشر ہے، فرانس کے سفیر کو ہم باہر نکالیں گے تو ہم پر اقتصادی پابندیاں لگ جائیں گی، اس ساری جو کہانیاں ہیں جو کسی حد تک درست ہیں، یہ اس وقت آپ کو یاد نہیں ہے جب آپ ان کے ساتھ ریٹرن میں معاہدہ کر رہے تھے؟ اگر یہ تماشا ہی لگوانا تھا تو اس وقت یہ سارا تماشا لگوا لیتے اور کہتے کہ ہم معاہدہ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ سارے ایشوز ہیں. کم از کم قوم تو آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی، ہم جیسے نیوٹرل لوگ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. اب تو ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیمات مجبور کر رہی ہیں کہ ہم آپ کا اس حوالے سے کوئی ساتھ نہ دیں، کیونکہ آپ نے عہد توڑا ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں تجھے ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے. بے شک آنکھ، کان اور عقل، دل یا دماغ کوئی بھی چیز ہو، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو اللہ کے فضل سے ہمارے یہ تینوں انسٹرومنٹ اچھے خاصے کام کرتے ہیں، بلکہ آپ لوگوں سے زیادہ کام کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتا اس وقت ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. انہی 10 کمانڈمنٹس میں سے 7th کمانڈ جو ہے وہ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو اپنے کیے ہوئے عہد کو. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک قیامت والے دن عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. یہ لوگ سمجھتے ہیں عہد کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اور ریاست کا عہد یہ تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات المصابی میں بھی آپ کو مل جائے گی، کہ جو شخص عہد پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے منافق کی 4 نشانیاں ہیں. نمبر 1، بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 2، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. نمبر 3، عہد کرے تو توڑ دے، عہد کرے تو توڑ دے. اور نمبر 4، جب جھگڑے پر آئے تو گالی گلوچ پر اتر آئے. ظاہر ہے جب کسی کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائیں تو پھر وہ گالی گلوچ کے اوپر اتر آتا ہے. تو یہ عہد کو توڑنا یہ منافق کی نشانی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری حکومتی ادارے یا اس کے جو سرکردہ ہیں منافق ہیں، لیکن عملاً انہوں نے منافقت والا کام کیا. عقیدے میں تو آج کی ڈیٹ میں ہم کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے، وہ تو وحی کے ذریعے پتا چل سکتا ہے کہ ہمارا کون سا حاکم، ہمارا کون سا بڑا جو ہے وہ اندر سے مومن ہے یا نہیں ہے. ہم تو ظاہری کلمے کا احترام کر کے سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن عملاً جو نفاق ہے وہ تو ہے. چاہے کوئی کلمہ گو بھی ہو، وہ عملاً کافر بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کے ایمان کو ہم چیلنج نہیں کریں گے. جس طرح سورہ میں ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم رکھنا اور دیکھنا مشرک نہ ہو جانا. بے نمازی کو ہم عملاً مشرک اور کافر سمجھتے ہیں، عقیدے میں نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اب یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، ہم اسے کہتے ہیں یہ عملاً کفر کر رہا ہے. یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں عملاً یہ کافر ہے، عقیدے میں مسلمان ہے، اس کو ہم چیلنج نہیں کرتے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہمارے اور منافقین کے درمیان جو عہد قائم ہے وہ نماز کے اوپر ہے. جس نے یہ عہد توڑ دیا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، اس نے کفر کیا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام علی مردوان کو تارک الصلاح کے علاوہ کسی کی تکفیر کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جو بے نمازی تھا اسے وہ کافر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے. یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، دین کے معاملات کو بڑا سیریس لینے کی ضرورت ہے. یہ عہد پورا کرنا، یہ عملاً اس کو توڑ دینا، یہ تو منافقت کی علامت ہے. ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتی. اور پھر وہ مسلمان جو میں آئے دن ریاست مدینہ کی باتیں کرے، وہ حکمران جو ہمیں آئے دن قادسیہ اور یرموک کے واقعات سنائے، وہ حکمران جو 2014 کے دھرنوں میں اس طرح کی تقریریں کرے کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ بھی ششدر رہ جائیں کہ دین کے بارے میں اس کا ایسا نالج ہے اور پتہ نہیں یہ کیا کایا کلب کر دے گا آ کے. اور اب جب وہ حکومت میں آئے ہیں، ان کو اپنے دھرنے یاد نہیں ہیں. پوری قوم کی اکانومی ان لوگوں نے 2014-15 کے اندر ایک ہستے بستے ملک کو اجاڑ کے رکھ دیا، صرف یہ کہہ کے کہ جی ہمارا یہ بنیادی حق ہے. اچھا وہ حق اس وقت جو حلال تھا وہ ٹی ایل پی کے لیے اب حرام ہو گیا. نہاتے لوگ ہیں یہ، جو بندے مر مر بھی جاتے ہیں نا، یہ کوئی اصلے کی وجہ سے نہیں مرتے، ہمیں نہیں پتا. ٹی ایل پی کے جتنے بھی لوگ ہیں، کیا ہم انہیں نہیں جانتے کہ کون لوگ ہیں؟ اسی ملک کے باشندے ہیں. ان بچاروں کے ہاتھ میں ڈنڈے زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں. ہاں اگر بیچ میں آ کے کوئی لوگ ایسے گھس جائیں ان کو بدنام کرنے کے لیے اور وہ اسلحہ اٹھا لیں، وہ الگ بات ہے. ورنہ بریلوی جو مکتب ہے اوور آل یہ نان وائلنٹ تھا. جو بند مکتب جو ہے وہ یوز ہوا ہمارے ریاستی اداروں اور امریکہ کے ہاتھوں افغان وار کے چکر میں، اور وہ نان سٹیٹ ایکٹر بنے. بریلویوں میں تو کبھی کوئی نان سٹیٹ ایکٹر جماعت اس طرح کی رہی نہیں ہے. ایون یہ بھی ہیں، مجھے ان کی پالیسی سے اختلاف ہے، عقائد سے بالکل بنیادی اختلاف ہے. سب سے بڑی بات، میرے پہ 2 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ، ان کے جو متاثر ہوئے ہوئے نوجوان ہیں انہوں نے کیا ہے. لیکن اس کے باوجود جو سچائی ہے اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. تو بالکل یہ ریاست کا جو ایٹیچیوڈ ہے بالکل غلط ہے. خندقیں کھود رہے ہیں، یہ غزوہ خندق ہو رہی ہے، پوری روڈز بلاک ہوئی ہوئی ہیں. اب مجھے بتائیں، اب کوئی ہمارے گھر والے میں سے بیمار ہو جائے اور اسے کسی بڑی ہاسپٹل کے اندر لے کے جانا پڑ جائے، تو یہ روڈز کی کیا صورتحال بنی ہوئی ہے؟ آنے دیں یار، بیٹھنے دیں ان کو آ کے. آپ اگر بیٹھ سکتے ہیں فیض آباد، وہ بھی آ کے بیٹھ جائیں، ایک کنٹرول انوائرمنٹ ان کو دے دیں. ویسے تو میں تو فیض آباد کے حق میں بھی نہیں ہوں. میں تو جسٹس فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ تھا نا پرانے دھرنوں پہ، میں بالکل منو ان اس کو کورٹ کے ڈیسیژن کے طور پر ایک بونافائڈ سٹیزن آف پاکستان کے تحت میں جوڈیشری کو سمجھتا ہوں کہ ان کے احکامات کی پیروی ہونی چاہیے. ایک کنٹرول انوائرمنٹ دیں وہاں پہ آ کے لوگ کریں. لیکن چونکہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے، اب یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہ سب کچھ اب بھگتنا پڑے گا. ویسے تو مکافات عمل جو ہے وہ 20-30-40 سالوں کے بعد آتا تھا، پاکستان میں تو 10 مہینوں کے اندر مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے، 10 سال کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو اب جن لوگوں نے اس وقت اپنے ذاتی مفادات کی خاطر یا اپنا ذاتی غصہ نکالنے کے لیے انہی جماعتوں کو یوز کیا تھا دھرنوں کے لیے، تو اب ٹھیک ہے، اب بھگتے. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب سعودی عرب چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس سے برا وقت کیا قوم کے اوپر آنا تھا کہ سب سے بڑا مکتب فکر اس کو آپ نے بیٹھے بیٹھائے وائلنٹ کر دیا ہے، وائلنٹ ہی ہو گیا نا، اور آپ سعودی عرب چلے گئے ہیں. سعودی عرب آپ چاہے روزہ شریف پہ جا کے صلاۃ السلام عرض کریں، چاہے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر آپ قنوت نازلہ پڑھ لیں، ملک کے حالات اس سے ٹھیک نہیں ہونے جب تک، جو سورۃ الانفال میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدل دے. اللہ اس سے نعمت دور نہیں کرتا، اور اس کا وائس ورثہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے نعمت چھینتا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود اس طرح کی حرکتیں نہ کرے کہ اس سے نعمت چھین جائے. اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت عطا نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کی نعمت کے مستحق ہو جائے. یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہے. تو میرا تو خیال ہے اس وقت پرائم منسٹر تو کیپٹن ہوتا ہے, کیپٹن کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے. اب مشکل وقت آیا تو باہر جانے سے تو مسئلے حل نہیں ہونے. اس حوالے سے میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو شہادتیں ہیں یہ گورنمنٹ کے کھاتے میں. اب میرا جو سٹانس ہے میرے بھائیو, آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز چاہے ہمارے ریاستی ادارے کریں کوئی جماعت کریں, میں شروع سے اس کے خلاف ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی فوج کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہو یا وہ ڈنڈے کے زور کے اوپر کسی کو منوانے کی کوئی بات کوشش کرے. یہ کام ود ان کنٹری جو ہے وہ پولیس کا ہے, اور بارڈرز کے اوپر فوج کا کام ہے. فوج کا کام نہیں کہ وہ اندر آ جائے, اور پولیس کا کام نہیں کہ وہ باہر چلی جائے, اور نہ کسی مذہبی جماعت کا کام ہے کہ وہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے لوگوں کو زبردستی منوانے کی کوشش کرے. یہ تو بالکل خلاف ہے. ایک طرف ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ قومی دھارے میں آئیں, دوسری طرف اگر کوئی جماعت اپنی آپ کو الیکشن کمیشن میں رجسٹر کرواتی ہے اور ایک پولیٹیکل جماعت ہے جو پاکستان میں پانچویں نمبر پہ آئی ہے ووٹ لینے کے اعتبار سے اور پنجاب میں تیسرے نمبر کے اوپر, آپ اسے قلدم ڈکلیئر کر رہے ہیں. یعنی یہ کون سا راتوں رات آپ لوگوں نے فیصلہ کر دیا؟ میں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی. یعنی یہ وہ جماعتیں نہیں ہیں جن کے خلاف آپ لوگ رد الفساد یا ضرب عزم لڑ رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ضرب عزم اور رد الفساد کی جو برکات پاکستانی فوج کی قربانیاں اور عوام الناس کی اس سے بھی زیادہ قربانیوں کی وجہ سے ہم نے حاصل کی تھی, وہ ساری اب یہ زیرو سے ملٹی پلائی ہو جائے گی. آپ نے ایک نیا ماس کھول دیا. میں تو اس کو بالکل سپورٹ نہیں کروں گا یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے. فرانس کے سفیر کے حوالے سے جو کچھ آپ نے کرنا تھا یہ سب کچھ پہلے تھا. اب یہ آپ نے معاملہ کیا ہے خراب, اس کو آپ بڑی عقل مندی کے ساتھ ٹیکل کرنا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے معاہدہ کیا جی ہم پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کریں گے. قرارداد پیش کر کے 20 منٹ کے بعد اسپیکر صاحب نے وہ غیر معینہ مدت کے لیے اجلاس کو ملتوی کر دیا, اور اپوزیشن چیختی رہی کہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اسے. چاہے وہ ایک پولیٹیکل گیم کے لیے ہی کہہ رہے تھے نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے, لیکن انہوں نے تو اپنی پوائنٹ سکورنگ کر لی. انہوں نے کہا جی آپ نے تو ڈسکس ہی نہیں کیا, ڈسکس تو کرنا چاہیے تھا. اور جس طریقے سے وہ ایک گمنام سی درخواست اور وہ ریزولوشن کے ذریعے انہوں نے کیا وہ بھی غلط تھا. ڈسکشن ہوتی تو ڈسکشن ہونے سے کئی بار غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے مخالفین کا کہ یار ہماری بات ڈسکس ہو رہی ہے, یہ موقع دینا چاہیے تھا, وہ نہیں دیا. کس طریقے سے اسے غلط طریقے سے ٹریٹ کیا اور آج ہمیں وہ بھگتنا پڑ رہا ہے. میں پرسنلی خود اس حق میں نہیں ہوں کہ پاکستان جب تک مضبوط نہیں ہو جاتا ہمیں کوئی ایسا پنگا نہیں لینا چاہیے کہ ایف اے ٹی ایف کی تلوار ہمارے اوپر آ کے لگے یا ہم پر کوئی اقتصادی پابندیاں لگے. یہ جو آپ کو واقعات صحابہ کرام کے بتاتے ہیں نا, صحابہ کرام کا تو ایمان بھی تھا نمبر ون, نمبر ٹو اس وقت کی جو جنگیں ہیں یہ والی جنگیں نہیں تھی. یہ علماء عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی وہ برابر کی فوجیں نہیں ہوا کرتی تھی, برابر کی ہوتی تھی, صرف تعداد برابر نہیں ہوتی تھی. یہ نہیں ہے کہ خالد ابن ولید جو ہیں وہ تلوار لے کے آئے اور رومن جنرل جو ہے سامنے سے کلاشن کوپ لے کے آ گیا, تو آپ تو 1000 خالد ابن ولید سامنے کھڑے کر دیں, وہ تو ایک بندہ ہی سب کو بھون دے گا. وہاں سے بھی ایک تلوار کا مقابلہ ایک تلوار سے ہوتا تھا. لیکن آج کل جو جنگیں ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں کہ آپ ڈنڈے اٹھا کے اور نعرہ تکبیر پڑھتے ہوئے تو بارڈر کے اوپر چلے جائیں. ٹرینڈ فوج چاہیے, اسلحہ بھی برابر کا ہو. آپ کی ٹریننگ اس لیول کی نہیں ہے, آپ نہیں لڑ سکتے. ہمارے پاس تو اسلحہ بھی برابر کا نہیں ہے, اور سب سے بڑا ڈفرنس جو ہے وہ ایئر اسٹرائک کا ہے. یہ 20 سال جنگ چلنی تھی طالبان کی اگر طالبان کے پاس ایئر اسٹرائک ہوتی. امریکہ نے یہ جو 20 سال یہ سب کچھ جو ان کے ساتھ کیا ہے وہ ایئر اسٹرائک کی وجہ سے کیا ہے. 20 دن نہیں تھا امریکہ نکال سکتا افغانستان کے اندر اگر زمینی فوج کے اوپر ہوتا, کیونکہ زمینی فوج کے اعتبار سے دونوں کے برابر کا اسلحہ دونوں طرف موجود تھا. ان کے پاس رشین اسلحہ تھا, ان کے پاس اپنا امریکہ کا اسلحہ تھا. وہ باہر جہاں سے طالبان کھا گئے کہ وہ کارپیٹ بمبنگ کر کے ان کے سینکڑوں لوگوں کو شہید کر دیتے تھے, وہ تو اب ان کی اکانومی کولیپس کر گئی. اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ وہ ایئر اسٹرائک کرنے کے لیے پیسہ تو چاہیے, تو تب وہ پیچھے ہٹے ہیں. ادروائز آج ان کے پاس پیسہ ہو تو ان کے لیے طالبان کو کچلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اسی طرح تماشا لگائی رکھیں گے, کیونکہ ہمارے پاس ایئر اسٹرائک نہیں مسلمانوں کے پاس, ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس قسم کی جذباتی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور عوام کو اس طریقے سے ابھارنا نہیں چاہیے, یہ بالکل غلط ہے. حقائق کو دیکھ کے چلنا چاہیے. گورنمنٹ نے جو کچھ کیا میں بالکل اسے کنڈیم کرتا ہوں, اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ود ان کنٹری بیہیو کریں. آپ نے اگر یہ کمٹمنٹ کی تھی اب آپ اسے پورا کریں. اگر پورا نہیں کر سکتے تو ٹیبل ٹاک کے اوپر انہی سے ہی فیصلہ کروائیں. دیکھیں سعد رضوی صاحب کو جب انہوں نے پکڑا ہے تو آپ دیکھیں ان کی جماعت کے لوگ کتنے کمیٹڈ ہیں. انہوں نے کہا کہ جی سعد رضوی صاحب کو ہم نے چھڑانے کے لیے کوئی دھرنا نہیں دینا, وہ ہم کورٹ سے فیصلہ لیں گے. یہ میں آپ کو اپریل 2021 کی بات کر رہا ہوں, میں تو ان ٹچ رہتا ہوں میڈیا کے ساتھ. تو اور کورٹس نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. کل تک ہمیں عدالتوں کے فیصلوں کا احترام کرنے کا بھاشن دینے والے لوگ, اب ان کو نہیں خیال آ رہا کہ ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا, کس قانون کے تحت آپ لوگوں نے اس بندے کو پکڑا ہوا ہے. آپ اس کو یہ سمجھ رہے تھے کہ اسے پکڑ کے ہم اس ریولوشن جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کر لیں گے, وہ تو آپ نے زیادہ بگاڑ دیا. اس کی بجائے وہ باہر ہوتے ہیں نا, اب آپ نے ان کے غصے کو ایڈ فیول ٹو فائر کر دیے, جلدی پہ تیل کا کام کر دیا آپ نے. ایک تو ان کا لیڈر پکڑا, انہوں نے کہا جی ہم اس کو چھڑوائیں گے نہیں. آپ نے ون پوائنٹ ایجنڈے پہ بات کریں کہ آپ نے جو فرانس کے سفیر کو نکالنا تھا وہ آپ نکالیں. سعد رضوی کو آپ چھوڑ دیں, اس کے معاملے کو ہم ٹیکل کر لیں گے. انہوں نے جناب دونوں معاملات کے اندر جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا. انہی کی زبان کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو بالکل یہ غلط ہے, میں اسے سپورٹ نہیں کرتا. اور یہاں پر اب دیکھیں کہ وہ لبرلز لوگ, سیکولر لوگ جو کل تک مذہبی جماعتوں کے اتنے مخالف تھے, لیکن اس مسئلے میں آ کے وہ بھی حکومت کے ساتھ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں حکومت نے کیوں ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا, اب معاہدہ تو پورا کرنا ہوگا, ریاست کو تو اپنا معاہدہ پورا کرنا ہوتا ہے. ان کی سپورٹ بھی اب ان کو حاصل نہیں ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں ہمارے علماء کی مجرمانہ خاموشی. کوئی بھی سپیکر اس وقت ٹی ایل پی کے حق میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا کہ ہم پہ کہیں پابندی نہ لگ جائے. تو اب آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ یہ سب کچھ دنیاوی مفاد کی خاطر یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. دین ان کا سورس آف انکم ہے, جس طرح کے ایک سنگر کا سورس آف انکم گانے گانا ہے. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ان کو دین سے لینا دینا. یہ ان کی فرنچائزز ہیں. کوئی آپ نے دیکھا ہے کوئی بڑا سپیکر بول رہا ہو؟ کدھر کے بڑے علماء؟ حکومت کا کام ہے انہیں بلا کے ان کے ساتھ نیگوشیشن کریں, اور چلیں حکومت نہیں کر رہی ہے, وہ تو سامنے آئے نا اس وقت, چپ کر کے پیچھے بیٹھے میں. اب ایمان کا مسئلہ نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا ایشو کیا اتنا ہلکا ہے؟ ابھی تازہ میلاد کا مہینہ گزرا ہے, بارہ ربیع الاول گزرا ہے, ابھی تو پورا میلاد بھی نہیں گزرا. اب کدھر گئے عشق رسول؟ قرآن میں حکم نہیں ہے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, یہ نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں, اور ان کی بیویاں امت کی مائیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ مائیں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس صحیح بخاری میں ہے. سیدنا عمر ایک دفعہ نبی الاسلام کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے. نبی الاسلام نے پیار اور محبت سے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, تو انہوں نے بھی اپنی فریکنس شو کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ پوری دنیا میں سوائے میری جان کے آپ مجھے سب سے بڑھ کر عزیز ہیں. اور انہوں نے اپنے زوم میں یہ سمجھا کہ میں نے بہت بڑی اناؤنسمنٹ کر دی ہے. آپ نے فرمایا عمر ابھی نہیں بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر, یعنی جب تک میں تجھے تیری جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں تیرا ایمان مکمل نہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں اب عمر تیرا ایمان مکمل ہوا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہوں. نمبر ون, اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. نمبر دو, اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور نمبر تھری, کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا. آگ میں جلنے کے لیے وہ تیار ہو جائے لیکن اپنا ایمان نہ چھوڑے, تو وہ ہوگا مؤمن. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میرا جو اس حوالے سے موقف ہے میں نے کئی دفعہ جب سے 2011 سے یہ خباستیں شروع ہوئیں گستاخانہ کارٹونز اور فلموں والی خاکوں والی، میں نے وقتاً فوقتاً اس پہ کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی، اور یہ جب یہ والا ایشو ہوا فرانس والا اس سے پہلے بھی، تو اس کے اوپر میں نے 1.5 گھنٹے کا ایک کاؤنٹر نیریٹو دیا تھا، کاؤنٹر نیریٹو آن گستاخانہ کارٹونز، یہ آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی، جس میں میں نے بتایا تھا کہ مسلمان حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے، مسلمان علماء کا کیا کام ہے، مسلمان عوام الناس کا کام کیا ہونا چاہیے، پھر جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، ٹاپ آف دا لسٹ OIC، یہ شام نورانی صاحب کہا کرتے تھے، یہ OIC نہیں ہے، یہ OIC ہے، تو اس کا کیا اس حوالے سے کردار ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، آج وہ ٹاپک نہیں ہے، بل میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت کے اندر اپنا پوائنٹ آف ویو عوام الناس کے سامنے رکھ دوں تاکہ کوئی مس لیڈ نہ ہو اور کوئی اس کو غلط طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش نہ کرے، ہم بالکل حکومت کو اس حوالے سے کہیں گے کہ آپ بالکل یہ غلط کر رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، عہد کیا ہے، اب اس کو ٹیکل کرنا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے ہی ٹیکل کرنا ہوگا، یہ خندقیں کھود کے کنٹینر کھڑا کر کے آپ دیکھ لیں وہ پیدل چل پڑے ہیں، پیدل والوں کو آپ کہاں سے روک سکتے ہیں، کبھی نہیں روک سکتے، اور پھر آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں گے جو پنڈی کے اندر ہی لاکھوں کی تعداد میں آلریڈی موجود ہے، ان کو لاہور سے تو بھنے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ سب سے بڑے مکتب فکر کو وائلنٹ کر رہے ہیں، تو یہ اپنے لیے خود گھڑا کھولتے ہیں، بس میں اس سے زیادہ اس پہ کچھ نہیں کہوں گا، صلوا علی الحبیب، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد، صلاة بر محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ علی بھائی میرے ایک دوست کا سوال ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ تلقین کی ہے قرآن پاک خود پڑھیں ترجمے سے، کسی عالم دین کی ضرورت نہیں، بالکل ہی میں نے کوئی ایسی تلقین اس طریقے سے نہیں کی ہے، آپ بالکل غلط بریف کر رہے ہیں، میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں ان علماء کا جن پر آپ کا اعتماد ہے، اور اس میں میری سینکڑوں ویڈیوز میں یہ میں نے کہا ہے کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ دو، دیوبندی ہو تو اشرف تھانوی صاحب کا پڑھ دو، اہل حدیث ہو تو جنا گڑی صاحب کا پڑھ لو، اہل تشیع ہو تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، اور اگر آپ ان فرقوں سے نکل کے کوئی ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو فتح محمد جلندری صاحب کا پڑھ لیں، مولانا مدودی کا پڑھ لیں، پڑھیں صحیح، اور پھر اس کے بعد میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ آپ سب کے ترجمے کو کمپیئر بھی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا سب نے ایک جیسا ہی ترجمہ کیا ہے، صرف الفاظ کے چناؤ میں فرق ہے، وہ تو سر اگر 100 صحابی بھی آ جائیں جنہیں اردو آتی ہو اور انہیں ہم قرآن کا ایک صفحہ دیں کہ جی یہ آپ ذرا ترجمہ کریں اردو میں، تو کیا 100% ایک الفاظ کے ساتھ ترجمہ ہو رہا ہوگا؟ نہیں، مفہوم سب کا ایک ہوگا، اکا دکا جگہ اگر کسی عالم نے ڈنڈی ماری ہے تو وہ پکڑا بھی گیا ہے، اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر، قرآن کی 8 ٹرانسلیشنز اور علماء کا دھوکہ، علماء نے دھوکہ یہ دیا ہے کہ آپ پہلے عربی سیکھیں، آپ عربی سیکھ بھی لیں ان کے کہنے پہ، عربی سیکھ کے جب آپ ترجمہ کریں گے نا تو یہ آپ سے پتا کیا کہیں گے، کہ آپ کو زیادہ عربی آتی ہے یا احمد بریلوی کو، یہ کہیں گے نا، تو پھر ڈائریکٹ آپ احمد بریلوی صاحب تک پہنچ جائیں، رہ گئی اردو تو وہ ہماری مادری زبان ہے، وہ تو صحابہ کرام کی بھی مادری زبان تھی عربی، ان میں سے اکثر پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے لیکن چونکہ ان کی زبان میں تھا انہیں سمجھ آتی تھی، اردو میں اگر احمد بریلوی سے بہتر کو بریلوی ترجمہ کر سکتا ہے تو آئے سامنے، اگر کوئی دیوبندی کہتا ہے میں اشرف تھانوی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں تو آئے سامنے، ہم نہیں کچھ کریں گے، ان کے اپنے لوگ ہی ان کے ساتھ کریں گے، تو آپ نے ضرور ویل انوینٹ کرنا ہے، ہم کہتے ہیں انہی سے آپ انہی کے ترجمے پڑھیں، اور اس کے بعد میں کہتا ہوں تفسیریں نہ آپ پڑھیں، آپ ترجمہ پڑھیں اور تفسیر اس کی دیکھیں جو قرآن اور سنت کے مطابق کراس ریفرنس دے رہا ہو قرآن کی آیت سے یا صحیح الاسناد احادیث سے، میں نے کبھی علماء سے توڑا نہیں ہے، میں اگر مولویوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کو پڑھنے نہیں دیتے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے آپ سے فرمایا 4 حضرات عبداللہ بن مسعود اور حضرت سالم ابی ابن کعب اور معاذ ابن جبل سے قرآن کی، تو بالکل صحیح ہے، یہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے. تو اس حدیث کا اگر میں پھر آپ کے ساتھ پہلے تو پھکی والا جواب دوں، ان چار کے علاوہ پھر کسی کو قرآن نہیں آتا تھا نا، اس میں تو حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کا نام ہی نہیں ہے. اگر اس حدیث کا کوئی مطلب یہ لیتا ہے کہ ان کے علاوہ کسی کو قرآن نہیں آتا تھا، تو پھر تو خلفائے راشدین کو قرآن نہیں آتا تھا، ان چار بندوں سے سیکھو. یہ چار وہ لوگ تھے جو قرآن کے حافظ تھے، اور یہ حافظ جو ہے بریلوی دیوبندیوں کے مدرسے والے حافظ نہیں، کہ جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. انہیں قرآن زبانی یاد تھا، اس زمانے کے اندر مصحف نہیں ہوا کرتے تھے، یہ آپ کو پوری بات نہیں بتاتے ہیں. اس زمانے کے اندر یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ میں آپ پیسے دے کے تو قرآن خرید لیں گے، پتوں کے اوپر، کھالوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر قرآن لکھا جاتا تھا، پورا قرآن کسی کے پاس ہوتا نہیں تھا. اب جب کسی کے پاس قرآن موجود نہیں ہے تو پھر آپ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جنہیں قرآن زبانی یاد ہو. آپ کے پاس تو اس سے بہتر آپشن موجود ہے، موبائل فون. عبداللہ ابن مسعود سے اگر آپ کہیں نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یہ آیت جو ہے وہ تو یہ تو آپ کو وہ بتا دیں گے کہ سورۃ الاحزاب میں یہ آیت ہے. اگر ان سے ہی پوچھیں کس نمبر کے اوپر ہے تو وہ نہیں بتا سکیں گے، اس لیے کہ اس زمانے میں آیات کی نمبرنگ نہیں ہوئی تھی. لیکن ہمارے تو بچے بچے کو پتا ہے کہ سورۃ الاحزاب کی 56 نمبر یہ آیت ہے. عبداللہ ابن مسعود کے ہاتھ میں مصحف ہونا، ان سے پہلے ہمارا بچہ اس آیت کو نکال لے گا. یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں توہین والے پہلو کو آپ سائڈ پہ رہنے دیں، کوئی پڑھی لکھی گل کرو، ان مولویوں کو جوڑ دو. دیکھو نا جی، میں تو سب سے ٹکر لیا نا کوئی، بلکہ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے نا. اگر ہم امام بخاری سے کہیں نا کہ آپ یہ بتائیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، یہ صحیح بخاری میں حدیث جو لکھی ہے آپ نکالیں، ان سے پہلے ہمارا بچہ یہ حدیث نکال لے گا، وہ 2812 نمبر ڈالے گا، امام بخاری کو کہے گا حضرت آپ تو صفحے یہ دیکھیں میں نے نکال دی. تو امام بخاری اس پہ غصہ نہیں کھائیں گے کہ تو میرے تو بڑا مولوی ہے، وہ خوش ہوں گے یار اتنی ویلیو ایڈیشن کی ہے بعد کے لوگوں نے. امام مسلم کو یہ حدیث ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. لیکن ہمارا بچہ تو صحیح مسلم میں 240 ڈال کے سیکنڈز کے اندر سامنے رکھ دے گا. تو اس وقت کی برکات ہے نا. تو یہ جو کہا گیا چار بندوں سے قرآن سیکھو، یہ نہیں ہے کہ چار بندوں سے قرآن سیکھنے کے بعد کہو کہ جو بزرگ فرماتے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے. وہ سیکھنا اس لیے کہ مصحف ہے نہیں تھا، تو پھر جس کے پاس زبانی تھا اسی سے سیکھنا تھا. ہم تو علماء سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سکھائیں، کوئی ایک مدرسہ بتائیں اس روح عرض کے اوپر جو حافظ قرآن کو اس وقت تک ڈگری نہ دیتا ہو جب تک کہ اسے یہ نہ پتا ہو اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو آپ سب کے سر، آپ سے مراد علماء کے، شرم سے جھک جائیں گے. آپ کے سارے مدرسوں میں بغیر ترجمہ پڑھائے ہوئے ڈگری دیتے ہیں حافظ کو. تو یہ حافظ ہیں جن سے آپ نے قرآن سیکھنا ہے. رہ گئے علماء تو ان کا آپ کو علمی لیول پتہ ہی ہے، ان کا قرآن سے کوئی شغف ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا ترجمہ تو ان کی موت ہے. نہ یہ قرآن کی توحید کے اوپر ہے، نہ قرآن کی رسالت کے اوپر ہے. قرآن کی توحید پہ یہ جائیں گے تو جا کے بابوں کو اور قبروں کو پکاریں گے، یا یہ لکھیں گے المؤنث کی طرح کہ ہم قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں؟ تو لوگ تو پوچھیں گے حضرت قرآن میں تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، تو ان کی موت ہے. جب یہ امت کو یہ پابند کریں گے کہ آپ نے چار ہستیوں میں سے ایک کا مقلد ہونا ہے ورنہ آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. ظاہر ہے جب آپ کہہ رہے ہیں تقلید واجب ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بنیادی چیز ہے، اس کا تارک جو ہے وہ حرام کا مرتکب ہے. تو ایک معصوم آدمی تو آپ سے سوال کرے گا کہ ان چار امام اگر اتنے امپورٹنٹ تھے تو قرآن میں ان کا کہیں نام آیا ہو، حدیثوں میں کہیں آیا ہو، یا اگر کہیں گے ہاں ہی کہاں گے نا. بھائی ایک بندہ جس نے امت کے اینڈ پہ آنا تھا چند سالوں کے لیے، امام محمد مہدی، اس کے بارے میں ابو داؤد میں، مسند احمد میں کتنی احادیث ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، محمد مہدی. جس بندے نے چند سالوں کے لیے قرب قیامت میں آنا ہے اس کے بارے میں تو بخاری مسلم میں احادیث موجود ہوں، ابو داؤد مسند احمد میں احادیث موجود ہوں، اور جن بندوں کے اوپر انہوں نے پوری امت کو کھڑا کیا ہوا ہے حضور کے زمانے کے 200 سال سے لے کے قیامت تک، ان کے نام ہی نہ موجود ہوں، نہ ان کا کہیں پہ ذکر ہو. امام مہدی کے بارے میں 10 حدیثیں، ان کے بارے میں 10,000 ہونی چاہیے تھی، کیونکہ مادی سے تو بڑی پرسنالٹی ہے نا, مادی نے تو آنا چند سال کے لیے. امام منیفہ, امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل کو تو یہ ریٹائر نہیں کرنے کے لیے تیار ہو رہے, یہ ان کی توہین نہیں ہے, ہم ان کی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہیں. لیکن اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے. امام شافعی نے 80% مسائل میں امام منیفہ کے خلاف فتوے دیے ہیں, کیونکہ امام شافعی نے بنیاد رکھی صحیح احادیث کے اوپر. امام منیفہ تک احادیث نہیں پہنچی تھی, انہوں نے تابعین کے اقوال اور اپنے اجتہاد کے مطابق غلط فیصلے کر دیے, ان کے اپنے شاگردوں نے اس کو بدلا. تو آج بھی جو آج کے مسائل ہیں, یعنی ویڈیو کیمرے کا مسئلہ امام منیفہ بتائیں گے, امام شافعی بتائیں گے, یا میں بتاؤں گا آپ کو, یا مولانا تقی عثمانی صاحب بتائیں گے, آج کے دور کے مسئلے ہیں. تو اجتہاد اسلام کی خوبصورتی یہ جاری رہے گا. کتاب اللہ, سنت اور اجماع, اور اجماع بھی پوری امت جس کو مانتی ہو, چند لوگ نہیں. آج سے 100 سال پہلے تک تو انہوں نے اجماع کیا تھا کہ کعبے میں 4 مسلے ہونے چاہیے, اٹھا کے پرے مارے اللہ تعالیٰ نے ان کا اجماع, اور وہ اجماع کیا تھا جو شروع 400 سال پہلے ہوا تھا. میرے بھائی, نبی علیہ السلام کی وفات سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک کعبے میں 4 مسلے نہیں تھے. جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر آلموسٹ 1000 سال تک, یا احتیاطاً کہہ لیں تو 800 سال تک زست ہی نہیں کرتی تھی, بعد میں آپ نے کی, اس کے اوپر کہاں سے آپ نے اجماع کر دیا. تو دیکھیں اللہ نے ایسا اجماع اٹھایا. اب تو ویسے قیامت تک نہیں ہوگا, کیونکہ اب تو حنفی بھی دو ہو گئے ہیں, حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی. اب تو ان کو حنفیوں کے بھی 2 مسئلے ڈالنے پڑ جائیں گے, کیونکہ المعند میں لکھا ہے کہ یہ شیطانی لشکر ہے احمد بریلوی, ان کی جماعت جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. اور اسام الرمین میں لکھا ہے علماء دیوبند جو ہیں ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, یہ مرتد ہے, یعنی واجب القتل ہے, اور تسی کر لو اجماع. تو یہ کہانی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہاں پہ جتنی باتیں ہوتی ہیں نا قرآن اور سنت کے ریفرنس سے ہوتی ہیں. آپ ہمارے مخالفین کو کبھی سنیں, ستی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اب یہ بھی مجھے پتا ہے جس مفتی کی آپ کلپ میں سے بات کر رہے ہیں, اللہ کے بندو یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے. ان کے جو مرے ہوئے جن کے نام یہ وضو سے لیتے ہیں وہ کوئی شاہ نہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے سامنے. ان کی آپ کے باتیں کریں گے, ان بچاروں نے وہی کچھ پڑھا ہوا ہے جو کچھ پیچھے سے سنا ہوا ہے. ان کا حال تو پاکستانی ٹیم والا ہے کرکٹ کی, کہ جو پھٹا پچوں کے اوپر چھکے مارتے ہیں, وہ جب گراس والی پچ آتی ہے تو 20 کے اوپر پوری ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ان کا واسطہ کس کے ساتھ پڑ گیا. تو یہ علم کی دنیا ہے, یہ اس طرح ہے ہی نہیں تھا. ہم نے کبھی نہیں کہا, میں شروع سے یہ کہتا آ رہا ہوں. آپ میرا یوٹیوب پہ آج سے کچھ 6-7 سال پرانا کلپ دیکھ لیں, علماء سے دین سیکھنے کا طریقہ. میں تو کہتا ہوں علماء سے سیکھیں, میں تو کہتا ہوں پوچھو علماء کو, پوچھے علماء کو نہیں, پوچھو کہ کہاں لکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں, آپ یہ نہ پوچھے کہاں لکھا ہوا ہے, ہم آپ کو دین سکھائیں گے. بھائی دین کہاں سے مانے آپ کا؟ دین تو آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوا ہے اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں بار بار کہ بتاؤ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے. اس کے اوپر ہمیں یہ کہیں گے فلانے بابے نے لکھ دیا. تو ہم پھر بار بار کہیں گے کہ میرے بھائی, جب ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر لیتے ہیں, تو بابے تھے شاہی کوئی نہیں, کس کی دوست؟ ہم پہ دوست. ہمیں دوست لگانی ہے قرآن و سنت کی لگائیں, خلفائے راشدین کی لگائیں, ہم اپنے سینے پہ لے کے اسے ایکسپٹ کریں گے. باپ تو شاہی نہیں ہے, کوئی شاہ نہیں. اب تو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں باپ تو شاہی کوئی نہیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں یہ بدتمیز لوگوں کو بنا رہا ہے, بدتمیز نہیں بنا رہے میرے بھائی. ہم جب یہ کہتے ہیں نا باپ تو شاہی کوئی نہیں, اس سے مراد ہمارے مقابلے پہ نہیں. ویسے تو یہ بھی کہہ لیا جائے تو اتنا مسئلہ کوئی نہیں, آپ کو اندازہ ہو چکا ہے ان لوگوں کا علمی لیول کیا ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں قرآن و سنت اور خلفائے راشدین کی تعلیمات کی روشنی میں بابے شاہ کوئی نہیں ہے. قرآن و سنت کچھ اور کہہ رہا ہے اور بابوں نے کچھ اور بتایا ہوا ہے. میاں اس کو بھی لوگ دفاع کر رہے ہیں. آپ دیکھیں میاں والی بات کا بھی دفاع کر رہے ہیں. وہ ایک مولوی نے کہا کہ وہ جی امام باقر, اور وہ یہ دیشے بھی ہم سے سن سن کے, ہم سے پہلے آج تک کس نے یہ حدیث بیان کی تھی؟ تم تو اہل بیت کا نام نہیں لیتے تھے, آج کہتے ہو ہم اہل بیت کو پہلے مانتے ہیں صحابہ سے. تم نے تو اہل بیت کا کبھی نام بھی نہیں لیا تھا, پہلے دوسرے کی تو بات ہی کوئی نہیں تھی. آیا ہو نا کڑکے سے, ہم سے پہلے کس نے روئے عرض پہ یہ حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم کی؟ کہ امام باقر علیہ السلام جب ملنے کے لیے گئے جابر بن عبداللہ کو, صحیح مسلم میں حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کے حج کا بیان مشکات میں آپ کو 2555 نمبر پہ ڈیٹیل میں ملے گی یہ والی حدیث. تو امام باقر اب نوجوان تھے, امام جابر بن عبداللہ بوڑھے ہو چکے تھے, 80+ ان کی ایج تھی, نابینا ہو چکے تھے. انہیں جب پتا چلا کہ میرے نبی کا بیٹا مجھے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ان کو اپنے قریب کر کے ان کے سینے کے بٹن کھول کے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیر کے اپنے پیار اور محبت کا اظہار کیا کہ تو میرے نبی کا بچہ ہے, تو مجھ سے جو بھی پوچھے گا میں تجھے بتاؤں گا. یہ ایک واقعہ جس میں ایک جز ہے, یہ اس سے وہ میاں کو ثابت کر رہے ہیں. وہ جو اروائے ثلاثہ سے اشرف ثانوی صاحب کا میں نے پیش کیا کہ اشرف ثانوی صاحب نقل کر رہے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے, یعنی یہ مدرسہ دیوبند کے بانی ہیں قاسم نانوتوی, ان کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلکلی چرپائی پہ اپنے ساتھ لٹایا. یہاں تو لٹانے کا ذکر ہے میرے بھائی, لٹایا اور وہ ساتھ لیٹے اور وہ قاسم نانوتوی صاحب ان کو کہہ رہے ہیں میاں لوگ کیا کہیں گے, لیکن رشید احمد گنگوئی صاحب باز نہیں آ رہے. وہ نہ صرف ان کو ساتھ لٹاتے ہیں بلکہ کروٹ ان کی طرف کرتے ہیں اور الفاظ ہیں عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, سینے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, اور جس کے سینے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ آگے سے کہہ رہے ہیں میاں یہاں. جابر بن عبداللہ نے جب پیار اور محبت کا اظہار کیا تو امام باقر نے تو کوئی آگے سے بات نہیں کی, اور وہ کوئی لٹایا تو نہیں تھا. دو مختلف واقعات کو اپنے بابوں کو ثابت کرنے کے لیے کس لیول تک, اگر یہ سمجھتے ہیں نا تو بس ٹھیک ہے, یہ اپنے ممبروں پہ بیان کریں. اور یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کرامات اولیاء, ایسے جو کہ کرامت ہوئی ہے, ایک کرامات اولیاء ہے کہ ایک ولی نے دوسرے ولی نو اپنے نال لٹا لیا, کامیاب ہو گیا, وہ کرامت ہے. تو پھر مفتی عبدالعزیز جیسے لوگ مدرسوں سے نکلیں گے نا, جب بڑوں نے کام ڈالے ہوئے ہیں تو چھوٹے کہیں گے کیوں بھائی, اسی نہیں فیض دے سکتے جائز طریقے نال. کہتے ہیں نا وہ بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے, یہ جائز طریقہ ہے, وہ سینے پہ اس طریقے سے ساتھ لٹا کے اس میں الفاظ عاشق صادق کی طرح, اے جی جی سینے تو فیض قبر تو فیض سے تو نمبر 10 تھا کہ اسی میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر فزیکلی بیداری میں دو دیوبند کے مولویوں کی صلح کرا کے اندر چلے گئے. قبروں سے فیض تو یہ تھا, سینے سے فیض بھی پتا چل گیا. تو کہتے ہیں جی ان کا پسینہ چھوٹ گیا, لوگوں نے کہا حضرت سردیوں میں آپ کو اتنا پسینہ, انہوں نے کہا حضرت نانوتوی آئے تھے ابھی ابھی, مردہ نکل کے آ جائے تو پسینے کے ساتھ بہت کچھ اور بھی نکل جاتا ہے. اور نیچے اشرف تھانوی صاحب نے اس پہ حاشیہ لگایا, پتا کیا لکھا انہوں نے, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ حضرت کو اللہ نے الگ سے ایک جسم دیا ہو قبر سے نکلنے کے لیے, یا روح نے اپنا جسم اپنی خبیر سے خود تیار کر کے باہر آ گئی ہو. جی جی جی جی کم بزن اللہ, نہیں تو حضرت عیسیٰ اگر مورت مار دے سن زندہ کر دینا تو اے قاسم نوتوی اپنے آپ خود بھوک مار کے اپنے آپ کو زندہ نہیں کر سکتا, اے کہانی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں یہاں سے مفتی صاحب گئے کراچی جا کے 53 منٹ چیخے ہیں میرے اوپر. وہ تو 53 منٹ میرے پہ چیخنے کی بجائے نا 3 عقیدے میں نے بتائے تھے نا المحنت کے, 10-10 منٹ ان کے اوپر لگاتا, 30 منٹ, اور باقی کے جو 23 منٹ تھے نا تو وہ جو چیخنا تھا چیخ لیتا. اور ہم 2 گھنٹے یہاں بولے ہیں جسے کہہ رہے ہیں فضولیات, ان 2 گھنٹوں میں ہم نے درجنوں آیات اور سینکڑوں حدیث بیان کر کے ایک ایک چیز امت کو بتائی ہے. ابھی آخری کلپ آ رہا ہے, وہ ہم نے تیار کر لیا 3-4 دنوں تک, اس کا نام یہ لاسٹ کلپ, جس میں ان تینوں عقیدوں کو ایک جگہ جمع کر کے 26 منٹ کا وہ کلپ ہے. وہ سب کو وہ شیئر کریں کہ یہ مسئلہ ہے یار میرے بھائی, آپ مقدمے کو دوسری طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں, جواب دیں 53 منٹ بجائے چیخنے کے آپ 10-10 منٹ لگا کے بتائیں کہ یہ آیت ہے جی دیکھیں رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے. اور صحابہ کے پاس تو حضور کے بال مبارک تھے, انہوں نے نہیں کبھی کہا کہ یہ بال اللہ کے عرش سے افضل ہے, آپ قبر مبارک کو کہہ رہے ہو. خدا کے لیے خوف خدا کرو. تو ہم کہتے ہیں علماء سے پوچھے نہیں, پوچھو علماء نو. ٹھیک ہو جی علی بھائی, امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. میں نے آپ کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھا جس میں آپ فرما رہے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرنے والے اسلام کا انکار کرنے والے اسلام سے خارج نہیں ہوتا. میں نے پوری ویڈیو ڈھونڈنے کی کوشش کی, مسئلہ. میرے بھائی یہ میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی وائی ایف آئی آر کوسٹ ان لاہور ہائی کورٹ, جو میرے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ انہوں نے قائم کیا تھا. اس میں میں نے پرنسپلی جتنے بھی میرے شارٹ ویڈیو کلپس بنتے ہیں ان کو جج کرنے کا آپ کو طریقہ بتا دیا تھا. یہ پیورلی ٹیکنیکل علمی بحث ہیں. اس میں میں نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ اگر کوئی شخص تاویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر کہتا ہے تو اس پہ کفر نہیں لوٹتا, اس کی وجہ ہے. ہاں اگر کوئی مسلمان سمجھتے ہوئے کسی کو کافر کہے پھر معاملہ الگ ہے. اس میں میں نے بتایا تھا بخاری مسلم میں حدیث ہے ابن ابی بلتا کو منافق کہہ دیا تھا حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا راز لیک کر دیا تھا, کفار مکہ کو بتا دیا تھا کہ حضور مکے کی طرف چڑھائی کرنے آ رہے ہیں اور اس کے اگینسٹ یہ منفیت مانگی تھی کہ تم نے میری جو فیملی ہے میرے وہاں پہ جو ایسٹس ہیں ان کو نقصان نہ پہنچانا. تو یہ تو غداری تھی نبی کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے پھر حضرت عمر کو اجازت نہیں دی, فرمایا کہ عمر چھوڑ دو, تمہیں نہیں پتا کہ بدری اصحاب کی اللہ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی. لیکن حضرت عمر کو حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اس بدری صحابی کو منافق کہا ہے, کافر سے بھی اگلی ڈگری, تو تم توبہ کرو, تم پہ توبہ واجب ہے. یہ پیورلی ٹیکنیکل بحث ہیں. ہم پھر وہی بات کریں گے کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے جو باتیں منوانا ضروری ہیں اسلام سے نکالنے کے لیے بھی انہی باتوں کا انکار کروانا ضروری ہے. اسلام میں داخل کرنے کے لیے اللہ, رسول, قرآن, آخرت, ختم نبوت, جو ہمارے آئین میں بھی ڈیفینیشن ڈال دی گئی ہے, تو وہاں پہ کوئی حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کے نام تو نہیں ڈلے ہوئے, نہ امام حنیفہ, امام شافعی, امام ابن حنبل, امام مالک کے نام ڈلے ہوئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان ہستیوں کی توہین کی جائے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں نا آپ ان کے اوپر رہیں. اگر شخصیات کے اوپر آئیں گے تو پھر معاملات بہت دور تک جائیں گے, آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اگر آپ کے سامنے کوئی حدیث لے آئے صحیح مسلم کی 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, اور کوئی شخص آپ سے یہ سوال کرے کہ جنہوں نے حضرت علی کے خلاف تلوار اٹھائی تو حضرت علی کا بغض ان کے دل میں تھا کہ نہیں, آپ کے نہیں محبت سے اٹھائی تھی, جیسا کہتے ہیں نا جی وہ غصے میں تھا تو اس لیے طلاق دے دی, تو آپ کا یہ مقدمہ کو مانے گا؟ سب لوگ آپ سے یہ کہیں گے کہ نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت میں تلوار اٹھا لی. پھر آپ کو بادل ناخواستہ یہ ماننا پڑے گا کہ جی دشمنی تھی, اور پھر وہ آگے یہ حدیث رکھے اور کہے کہ لگاؤ اب میتھمیٹیکل فارمولا اور ایک ایک کو پکڑ کے ڈکلیئر کرو. چلے اصحاب جمل کو تو ہم بچا لیں گے کہ انہوں نے معافی مانگ لی مولا علی سے, سیدنا طلحہ, زبیر, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اصحاب صفین کا کیا کریں گے؟ وہ تو آخری وقت تک بغاوت کے اوپر قائم رہے. تو آپ کے لیے مسئلہ خراب ہو جائے گا. یہ ٹیکنیکل بحث ہیں میرے بھائی, ان مسئلوں میں ہمیں نہ الجھائیں. ہم نے جتنا پرنسپلی آپ کو بتایا اتنا ہی رہیں, یہ آپ کے لیے خود مسئلے بن جائیں گے. اور یہ جو کچھ بھی میں باتیں کرتا ہوں, میں نے کئی دفعہ چیلنج کیا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے میں نے آج تک کوئی ایک نظریہ ایسا نہیں بتایا جو امت میں کسی نہ کسی کا نہ رہا ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی کا یہ نظریہ نہیں رہا, یہ پہلی دفعہ امت میں آ کے میں نے انجیکٹ کیا ہے, جس طرح کہ غامدی صاحب نے کئی مسئلے نئے انجیکٹ کیے ہیں امت میں جو پہلے نہیں تھے, اور میں نے ان کا علمی رد کیا ہے. باقی لوگ تو صرف گالی گلوچ ہی کرتے ہیں. میرا کوئی نظریہ بتائیں کہ ہاں جی یہ انجینئر صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں نا یہ پہلے کوئی نہیں کہتا تھا, تو ان کو پتا ہے کہتا کیا تھا. لوگ لکھ کے چلے گئے ہیں. جب لکھ کے لوگ چلے گئے ہیں تو کہنا تو چھوٹی بات ہوگی نا, ہم تو ریٹرن میں دکھا دیں گے, تو کوئی ایسا نکال نہیں سکتا. لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے بڑوں نے ان کو یہ باتیں نہیں بتائی تھی, انہوں نے تو کبھی اہل بیت کا نام تک نہیں لیا تھا. اب ہماری وجہ سے یہ وہ کانفرنس کرواتے ہیں جناب, دفاع صحابہ اور اہل بیت کانفرنس. اہل بیت کا آج تک آپ نے کب دفاع کیا ہے مجھے بتائیں؟ آپ کے پلیٹ فارمز کے اوپر سارے ناسبی ہیں. یعنی پاکستان میں ناسبیت کا جھنڈا جو ہے وہ اہل حدیث فرقے نے اٹھایا ہوا ہے. فیض عالم صدیقی جو جہلم کا تھا, جس کی کتابیں آج تک اہل حدیث میں پڑھی جاتی ہیں, صرف شیخ زبیر علی جئی صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ ناسبی ہے, اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں اس کا. کوٹ تو آپ لوگ کرتے تھے اور ہمیں آدھی حدیث بتاتے تھے کہ حضرت علی کی محبت میں غلوب کر کے لوگ دوزخ میں جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے. پوری حدیث تو یہ ہے, اور یہ حدیث ایسی ہے جو سنی شیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے. یہ حدیث اصول الکافی میں بھی موجود ہے, یہ حدیث جو ہے وہ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے, اور فضائل صحابہ عامہ بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے, مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے, طبرانی کے اندر بھی موجود ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے اور دو جہنم میں جائیں گے, میری محبت میں غلوب کر کے اور میری دشمنی میں غلوب کر کے. محبت میں غلوب کرنے والے تو ہمیں رافضی انہوں نے بتائے, دشمنی میں غلوب کرنے والے کون تھے؟ یہ خود تھے, ظاہر ہے انہوں نے کیوں بتانا تھا. اور نہیں جی وہ خارجی تھے بھائی, سن نبی داؤد میں سن نسائی میں حدیث ہے خوارج قیامت تک نکلتے رہیں گے اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا. ہر زمانے میں خارجی موجود رہے ہیں. ہماری ویڈیوز کی برکت سے آپ نے دیکھا ہے وہ جو چھپے ہوئے تھے بلوں میں سارے خارجی باہر نکل آئے, اس لیول تک کہ انہوں نے قتل عمار بھی نعوذ باللہ حضرت علی کے کھاتے میں ڈال دیا. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اسی امیر شام کی روحانی اولاد ہیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں قتل عمار حضرت علی کے کھاتے میں ڈال دیا تھا. تو یہ وہی کچھ ہی ہے, انہوں نے واقعی اپنی وہ شیطانی اولاد, میں نہیں کہتا روحانی اولاد ہونے کا ثبوت دیا. آپ سفر کے دن 19 فرماتے ہیں لیکن مولانا صاحب کے لیکچر میں ایک سال بھی ہو سکتی ہے. نہیں یہ اس طرح نہیں ہے, پہلی بات ہے کہ مجھے کسی کے لیکچر کا نہ کہا کرے, مجھے یہ میں جو بتاتا ہوں نا میں بتاتا ہوں قرآن و سنت سے, باقی جو بتاتے ہیں وہ صرف بتاتے اور فرماتے ہی ہیں. کیوں؟ انہوں سرٹیفکیٹ ملے ہیں؟ اس طرح نہیں. میں نے جو کچھ بتایا میں نے صحیح بخاری میں بتایا 19 دن, مصنف ابن ابی صحبہ سنن کبری البیہقی سے 15 دن, سفر کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو آ چکی ہے. باقی جو فرماتے ہیں ان کو فرمانے دیں, پہلے حدیث لے کے آئیں پھر بات کریں, ہمیں نا لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا کریں. حالانکہ مولانا اسحاق صاحب کی جوتیاں میں اٹھاؤں تو اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں, لیکن کوئی علمی بات کیا کریں. ہمیں یہ نہ کریں کہ فلاں یہ کہتا ہے, آپ کہیں گے جی آپ نے یہ بتایا تھا, اور ظاہر ہے میں نے جب بتایا ہوتا ہے میں نے حدیث سے آیت سے بتایا ہوتا ہے, فلاں یہ فلاں آیت سے بتا رہا ہے فلاں حدیث سے بتا رہا ہے, پھر آگے سوال شروع ہوگا. اللہ تو بولے دو مختلف چیزوں سے کمپیئر نہ کرو, ساڈا ٹائم اس کو قیمتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام یہ ہے جو بھی ہے جی, مجھے کوئی غرض نہیں, میں فلاں جگہ رہتا ہوں جہاں بھی رہتے ہیں جی. سوال یہ کہ آپ نے جو داڑھی کا مسئلہ بیان کیا تھا, داڑھی فرض ہے کیونکہ اللہ کی جو ہے وہ خلقت کو بدلنا ہے, برائے مہربانی وضاحت کریں کہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا کیا ہے. اس میں ہی وضاحت کی ہوئی, آپ دوبارہ دیکھ لیں اللہ کی خلقت کو بدلنا کیا ہے. دیکھیں سورہ النساء کی آیت نمبر 119 ہے, وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدل دیں گے. پھر اس کے بعد ڈیٹیل بھی آتی ہے, وہ جانوروں کے کان چیریں گے, اللہ نے تو کان اس کو سلامت دیا نا, وہ چیریں گے, نیچر کو ٹیمپر کریں گے. ایک مرد جو ہے وہ اپنی جنس کو ختم کروا کے ٹرانسجینڈر بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ کی تخلیق کو بدل رہا ہے. اسی طریقے سے مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے, عورت کو نہیں دی, تو مرد کی داڑھی اگتی ہے نا, اسی لیے دی ہے نا, ورنہ عورت کو بھی دے دیتا. تو یہ داڑھی کا اگنا اس کی خلقت ہے, اس کو جو ریموو کرے گا وہ خلقت کو بدلے گا. لیکن جہاں اللہ کا حکم آئے گا نا خلقت کو بدلنے کو, وہاں پہ خلقت کو بدلنا سنت اور خلقت کو نہ بدلنا حرام ہوگا, وہاں پر خلقت کو بدلنا فطرت ہوگا. جس طرح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں, مونچھے پس کرنا, ختنہ کرنا, بغلوں کے بال ریموو کرنا, زیر ناف بال ریموو کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکمیہ میں فرمائی ہیں. اب خلقت بدلنا ہی ہے نا, ختنہ کروانا بھی, لیکن ہم اس کو خلاف فطرت نہیں کہتے بلکہ ہم کہتے ہیں فطرت سے, کیونکہ احادیث میں ہے یہ فطرت میں داخل ہے. کون سی پانچ چیزیں؟ ختنہ کرنا, مونچھوں کا پس کرنا, زیر ناف بال, بغلوں کے بال اور ناخن. اور ناخنوں کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے ناخن یا غیر ضروری بال جو ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے, ایک دفعہ 40 دن میں کرنا ہی کرنا. اب یہاں پہ اس کو ختم کرنا جو ہے نا وہ فطرت ہے. یہاں پہ کوئی نہیں کہے گا کہ یہاں پہ جو ہے خلقت بدلی جا رہی ہے, وہاں پہ حکم آ گیا. اور صحیح مسلم میں تو فرمایا گیا 10 چیزیں جو ہیں وہ فطرت میں, ان میں ایک داڑھی کا بڑھانا ہے. جب داڑھی کا بڑھانا فطرت ہے صحیح مسلم کی حدیث کے تحت, تو داڑھی کا مونڈنا کیا ہوا؟ حلقت کو بدلنا. جبکہ الگ سے بخاری مسلم میں حدیث ہوں کہ مونچھیں پس کرو, داڑیاں بڑھاؤ, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, تو داڑھی کا الگ سے حکم ہے. تو اس پہ میری کافی تفصیل ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں. یہ بالکل ایک ڈفرنٹ, مرد کے لیے کم از کم اتنی داڑھی رکھنا جس سے عرف عام میں داڑھی کہا جا سکے, چہرے کی کھال چھپاتی ہو, یہ فرض ہے, اور مٹھی رکھنا سنت ہے. جب قرآن پاک میں وضو میں پاؤں کے مسے کا حکم ہے, مورالی کی حدیث سے بھی ثابت ہے, انہوں نے ننگے پاؤں کا مسح کیا, تو پاؤں دھونے پر آپ اتفاق کیوں کرتے ہیں؟ پاؤں دھونے کی حدیثیں بھی تو ہیں نا جی بخاری مسلم میں, ہم تو دونوں کو مان رہے ہیں. دیکھیں, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا سنت ہے احادیث کے تحت, تو میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کو بھی سنت احادیث کے تحت بیان کر رہا ہوں. اب اگر کوئی کہے جی آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کو سنت کہتے ہیں, تو ہاتھ باندھ کے کیوں سنت ہے؟ وہ الگ سے حدیث ہے. پاؤں دھونا بھی ثابت ہے, پاؤں پہ مسح بھی ثابت ہے, اور اس میں پھر میں نے آپٹیمل سولوشن بتایا تھا کہ یہ جو میں نے حدیث مسند ابی داؤد 43 سے بیان کی تھی, مولا علی نے جو وضو کر کے بتایا, صحیح بخاری میں تو وہ اشارتاً الفاظ تھے, مسند ابی داؤد 43 میں موجود ہے. یہ اس صورت میں جب آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, آپ کے پاؤں کے اوپر گندگی یا مٹی نہیں لگی ہوئی ہے, تو پھر آپ اس طریقے سے وضو کریں گے. لیکن عام حالت میں جو ہمارا وضو ہے وہ پاؤں کے مسے سے نہیں ہوگا, اس میں پاؤں دھونے ہوں گے, کیونکہ اس میں پاؤں کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے. جب پاؤں پہ مٹی لگی ہوگی تو پاؤں کا مسا ہی نہیں ہوگا, کیونکہ جب آپ مٹی کے اوپر ہاتھ پھیریں گے تو وہ تو مٹی کے اوپر مسا ہو رہا ہوگا نا, پاؤں تک تو وہ بات پہنچ نہیں رہی ہوگی. اس لیے دونوں چیزیں اپنی جگہ درست. سجدے پر پائی بی میں کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جس میں فلاں عالم کا کہنا ہے کہ پائی بی میں حدیث نمبر 2 اور حدیث نمبر 11 جھوٹ اور حدیث نمبر 1 توہین صاحب ہے. میرے بھائی بریلوی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیات بیان کرنا قل انما انا بشر مثلکم یہ نبی کی توہین ہے. تو اب ہم یہ کہیں گے قرآن میں یہ آیت نکال دی جائے, کیونکہ نبی کی تو عزت صحابہ سے تو زیادہ ہے نا. تو علمی بات کریں, کوئی شخص کسی بھی چیز کو توہین قرار دے دے گا. حدیث عفق بیان کرنا بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے نا کہ اما عائشہ کے اوپر تہمت لگی تھی بدکاری کی. کل کو کوئی کہے کہ جی یار وہ ایک واقعہ ہوا تھا, اب آپ حدیث عفق کیوں بیان کرتے ہیں؟ اگر آپ کی ماں کے ساتھ یہ ہو جائے تو آپ اس کو کتاب میں لکھیں گے اور بیان کریں گے؟ تو جی بخاری مسلم نے تو لکھا ہے. میری ماں کا بیان کرنا نہ کرنا اور ایشو ہے, نبی کی بیویاں جو ہوں گی نا ان کا بیان اس لیے ہوگا کہ ان کے گھر سے دین بٹ رہا ہے. نبی کا کردار بھی ڈسکس ہوگا, نبی کے ساتھیوں کا کردار بھی ڈسکس ہوگا, نبی کی بیویوں کا کردار بھی ڈسکس ہوگا, اس لیے کہ وہ کسٹوڈین ہے دین کے. آپ کو سمجھ آئی؟ ہمارے ماں باپ اور بچوں کا معاملہ ڈفرنٹ ہے, ان کا کرنا کرنا دین نہیں ہے. لیکن نبی علیہ السلام, ان کے صحابہ, ان کے اہل بیت کا کسی معاملے کو ایگزیکیوٹ کرنا وہ دین بن جاتا ہے. اس لیے ان کی چیزوں کو اللہ نے قرآن میں بھی ڈسکس کیا, ہم بھی اسے ڈسکس کرتے ہیں. رہ گیا 5B, تو میں نے اس میں بڑے عرصے سے چیلنج دیا ہوا ہے کہ 5B میں کوئی ایک حدیث ایسی بتائیں کربلا والے ریسرچ پیپر میں جو میں نے بغیر کسی بڑے محدث کی تحکیم کے لگائی ہو. کسی کو شیخ البانی نے صحیح کہا, کسی کو شیخ زبیر لیزئی نے صحیح کہا, کسی کو شیخ شعیب ارنوت نے صحیح کہا, رحمہ اللہ اجمعین, یہ تینوں فوت ہو چکے ہیں. شیخ سلیم اسد نے صحیح کہا, امام حاکم نے, امام زہبی نے, امام ترمزی نے, اتنے بڑے بڑے آئمہ کی تحکیم لگائی ہے. اب آپ کو حدیثیں ہضم نہیں ہوتی ہیں, تو سر 5B میں تو 50% سے زیادہ احادیث بخاری مسلم سے ہیں, اس کے اوپر تو اہل حدیث مانتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں. تو آ جائیں پھر بخاری مسلم سے ہی پھر بات کر لیتے ہیں. میں نے کئی بار کہا ہے یہ بخاری مسلم کی احادیث اپنے سٹیج سے بیان نہیں کر سکتے. میں پھر یہ چیلنج کرتا ہوں, یہ حدیثیں جو میں نے 5B میں لکھی ہیں نا, ان کو اپنے سٹیج سے بیان کر کے نا جمعے کے خطبوں میں اس کی تشریح بیان کر دیں. نہیں کر سکتے, کیسے کریں گے؟ آپ کو پتا ہے اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے, بیان کر ہی نہیں سکتے. اس میں قیامت مزمر ہے. اب یہ صحیح مسلم کی 4776 نمبر حدیث کیسے کوئی ممبر سے بیان کر سکتا ہے کہ عمر بن عاص کو ایک شخص آگے کہتا ہے کعبے کے وہ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کی حدیثیں سناتے ہیں, جبکہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں, جبکہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ تو فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کو مت قتل کرو، اپنوں کا مال حرام طریقے سے مت لوٹو، اب ہم اللہ کی بات مانیں یا معاویہ کی بات مانیں؟ تو سر آپ نے کہاں سے بیان کرنی ہے؟ جو حضرت معاویہ کے دست راست کا بیٹا ہے، عمر بن عاص کا بیٹا عبداللہ بن عمر بن عاص، وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، کیا میں اس کو کیا جواب دوں؟ اس نے انجینئر کی ویڈیوز دیکھ لی ہیں. ہاں ظاہر ہے، یہ کہتے ہیں نا اس سے پہلے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، امام مسلم نے میرے کو لے یہ حدیث. پھر وہ کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے مطابق تمہیں چلائے، اور جن کاموں میں وہ تمہیں اللہ کے خلاف چلائے تو معاویہ کی نافرمانی کرو. یہ حدیث بیان کریں. پھر ان رانگ نمبر مولویوں سے لوگ پوچھیں گے کہ اچھا حضرت یہ بتائیں، یہ جو وہ بات کر رہے ہیں حرام خوری والی اور ناحق قتل کرنے والی، یہ ہمیں کوئی مثال سے واضح کریں کہ کون سی حرام خوریاں وہ کرواتے تھے اور کس کس کو ناحق قتل کروایا. کہتے ہیں نا علماء کی تشریح کے ساتھ چلیں، کرو تشریح کہ عجر ابن ابی کو قتل کروایا، مال غنیمت کے دھانے جو ہیں وہ کھول دیے اپنے مخالفین کو خریدنے کے لیے، بتاؤ. عبداللہ بن عمر کو 100,000 شرمیاں لالچ کے طور پہ دیں یزید کی بیعت کروانے کے لیے، بتاؤ. چھوڑ دو پرانیاں گلاں، پرانے بزرگ مار مر گئے، ان تو بنو میاں نو دفنا دیتا ہے، ایسی مقبرہ بن چکا ہے. 360 اسلام 360 میں حدیث کا اردو ترجمہ کی نشخاص کا ہے. انہوں نے زیادہ تر تو اہل حدیث کا لیا، اور اسلام 360 یا باقی سافٹ ویئر کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے. بہرحال یہ جو ترجمے ہوئے ہیں نا، ان کی پروف ریڈنگ اتنی مضبوطی سے نہیں ہوئی جو ہارڈ کاپی کی ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے یونی کوڈ لیے، یونی کوڈ کاپی پیسٹ کیے، حالانکہ بڑی وہ محنت کرتے ہیں زاہد بھائی، مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، میں انہیں بتاتا رہتا ہوں چیزیں، ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں، اس کے باوجود کئی یہ غلطی آتی ہیں، بعض اوقات الفاظ اس میں کم ہوتے ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری کسی ویڈیو میں یونی کوڈ میں حدیث نہیں لگی ہوتی، ہم اوریجنل جو کتاب پرنٹ ہوئی ہوئی ہے نا اس کا امیج لگاتے ہیں، کیونکہ جو کتاب پرنٹ ہوتی ہے نا وہ 25-30 علماء کا بورڈ بیٹھتا ہے، ٹائپنگ کے بعد اس کو لاوارس نہیں چھوڑتے، اور دارالسلام والوں کو تو میں داد دوں گا، انہوں نے باقاعدہ علماء کے پینلز بنا کے بڑی بھاری برگم تنخواہوں کے اوپر وہ علماء رکھے ہوئے جو اس کی پروف ریڈنگ کرتے ہیں، زبر زیر کی غلطی بھی نہیں ہونے دیتے وہ. اس کے بعد وہ کتابیں ہوتی ہیں پرنٹ، ظاہر ہے اس کے اوپر کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اب یہ اسلام 360 والے تو بےچارے، حالانکہ یہ بھی خرچہ کر رہے ہیں، ان کا بھی 2-3 ملین مہینے کا خرچہ ہے، لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ اس لیول کی احتیاط تو یہاں پہ ممکن نہیں ہے جو ایک بڑا ادارہ کر سکتا ہے. اس لیے جہاں پہ آپ کو شک پڑے نا ترجمے کے اعتبار سے، تو آپ اوریجنل جو پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں ahlesunnatpak.com پہ، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، وہ علماء کی پروف ریڈنگ کے بعد ہے، اس میں غلطی کے چانس آلموسٹ نہیں ہوتے، اسے میں رکھیں. کیا کسی بھی امام کا مقلد ہونا ضروری ہے؟ مقلد تو ہم نبی علیہ السلام کے بھی نہیں ہیں میرے بھائی، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے، تقلید کے نام پر ڈرامہ بازی، وہ جو کراچی کے مفتی قائل حدیث کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا اس پہ پھر میں نے سارے دلائل رکھے تھے. نبی علیہ السلام کی بھی اتباع ہے، تقلید کا لفظ تو قرآن و سنت میں کہیں اس معنوں میں آئے نہیں ہے. ہاں وہ جانوروں کے گلے میں جو پٹا ڈالا جاتا ہے نا قلائد، ان کا ذکر ہے. تو سر ہم تو اپنے گلے میں کسی بندے کا پٹا ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم نے تو اپنی جان اور مال یہ اللہ کو بیچی ہوئی ہے. سورہ توبہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. اے مومنوں، اس بیعت کے اوپر، اسی سے بیعت کا لفظ انہوں نے لیا ہے، اس تجارت کے اوپر خوشیاں مناؤ. ایون رسول اللہ بھی جو بیعت لیتے تھے اس کو بھی اللہ نے کلیئر کیا قرآن میں کہ وہ ایک پیغمبر کی بیعت تھی، ایک پولیٹیکل لیڈر کی بیعت تھی، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ. رسول اللہ جو بیعت لے رہے تھے وہ بھی اللہ کی بیعت لیتے تھے، اپنی ذات کے لیے بیعت نہیں لیتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے تو بعد کے لوگ تو پھر بہت بعد میں آتے ہیں. قرآن و حدیث میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کی بات آئی ہے، اتباع رسول کی بات آئی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. نبی الاسلام کے بھی ہم مقلد نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ متبع سنت ہیں. جو اشرف تھانوی صاحب نے نہیں کہا تھا وہ اشرف علی رسول اللہ والے کو کہ اس واقعے میں خوشخبری تھی کہ تمہارا پیر بیعون ہی تعالی متبع سنت ہے. اس طرح دینا بڑھیا. میرا روحانی سلسلہ مولانا اشرف تھانوی صاحب سے ہے. 14 صدیاں گزرنے کے بعد آپ نے اب اتنا سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء قرآن سنت نہ خود سمجھے نہ سمجھ سکے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھ گئے تھے تو سر پھر آپ کیا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے, بلکہ یہ تو بہت بڑی ہستی ہیں, حضرت عمر کے سامنے اشرف علی رسول اللہ والے واقعے کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے کوئی بندہ جس نے یہ سوال لکھ کے بھیجا؟ وہ کہتے ہیں جی آپ وہ بندے تو ہوش میں ہی نہیں تھا. سر ہم نے بابی کو تو کچھ کہا نہیں ہے, بابے کو کہا ہے. اگر کوئی شخص یہ جو کہہ رہا ہے نا میرا سلسلہ ہے, اگر آپ کے نام کا کوئی کلمہ پڑھ کے آپ کو لکھے کہ یار میں بیداری میں بھی اور خواب میں بھی آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں تو اس میں مجھے بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ او پائی مروان لگا منو توبہ کر شیطان چڑھیا تیرے تھے. اس کی بجائے آپ کہیں کہ اس میں خوشخبری تھی کہ چونکہ تو نے میرے ساتھ دوستی کی ہے اس دوستی کا تقاضا ہے کہ تو میرے نام کا کلمہ پڑھے. تو سر یہ تو ابوبکر عمر عثمان علی کے نام کے کلمے بھی کسی نے نہیں پڑھے. اگر حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی کے کلمے کسی نے نہیں پڑھے تو بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں کہ اشرف علی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ آ جائے. سر اے چیز ہے نا, بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں. فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اے نواز شیر ہے, ایک بندے نے تھلے لکھا سی ہو میری ویڈیو پہ, فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ٹھیک ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو پیدا فرمایا, عورت کی تخلیق کا مقصد, تخلیق کا مقصد عورت کو مرد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں کہا کہ اسی کا جوڑا پیدا کیا, اس سے کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین میں پھیلا دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے بیویوں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. یہ بیسک نیڈز, جس طرح آکسیجن ہماری نیڈ ہے, اس طرح ایک فیملی سسٹم کے لیے عورت بنیادی نیڈ ہے. یہ عورت ہیومن ڈگنیٹی میں مرد کے برابر ہے, لیکن رسپانسبلٹیز بعض مرد کی زیادہ ہے, بعض جگہ عورت کی زیادہ ہے. تو تخلیق کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ساس سسر کے کپڑے دھوئے گی, نہیں, اس کو مرد کے لیے اللہ نے تخلیق کیا, اور مرد عورت کے لیے, دونوں ایک دوسرے کو مل کے مکمل کرتے ہیں. مسلمان کا ظاہر باطن میں قرآن سنت کی رہنمائی, داڑھی کی سنت. ظاہر تو آپ نے دیکھ لیا ہے, ظاہر سے ہم نے کتنا دھوکہ کھایا ہے. ظاہر کے بارے میں میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ جہاز جس کا انجن خراب ہو چکا ہو اس کو پینٹ کر کے نئی سیٹیں لگا کے آپ اڑا نہیں سکتے. یعنی جس کے عقیدے خراب ہو, جو دنیا کا کتا بنا ہو, اس کو آپ پگڑی پہنا کے, ہاتھ میں تسبیح پکڑا کے, شلوار ٹخنوں سے اوپر کروا کے, اڑا کے جنت میں نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ وہ اندر اپنا ٹھیک نہ کرے. تو داڑھی پگڑی یہ باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں, اصل چیز عقیدے کی تطہیر ہے, عقیدہ توحید کا ٹھیک ہونا قرآن و سنت کے مطابق, قرآن و سنت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کرنا. باقی ظاہر کی بھی اپنی اہمیت ہے, لیکن اس سے زیادہ اہم چیزیں اور ہیں. ایک داڑھی والا بندہ ممبر پہ آ کے جھوٹ بولتا ہے, جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے, جھوٹا دین بیان کرتا ہے, شرکیہ واقعات بیان کر کے وہ امت کو شرک کے اوپر ابھارتا ہے, اس سے تو بہتر تھا ایک کلین شیو بندہ آگے توحید بیان کرتا. اس سے داڑھی کی توہین نہیں ہو رہی, ریشو پروپورشن ڈسکس ہو رہا ہے. یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ نماز زیادہ اہمیت کی حامل ہے یا روزہ, تو دنیا کا ہر مسلمان کہے گا جی نماز, اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہوگا کہ وہ روزے کو فرض نہیں سمجھتا, لیکن ریشو پروپورشن کی بات ہو. اگر میں آپ سے کہوں کہ توحید زیادہ امپورٹنٹ ہے یا رسالت, تو آپ کہیں گے جی توحید, کیونکہ رسالت بھی توحید کی انٹروڈکشن کے لیے دنیا میں رسول آئے ہیں. اس کا قتل یہ مقصد نہیں ہوگا کہ کوئی شخص پیغمبروں کا انکار کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ ٹیکنیکل ڈسکشنز ہوتی ہیں ریشو پروپورشن کے اعتبار سے. مشرقین عرب کہتے تھے ہم جو ہیں وہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, بس یہی کافی ہے, لنگر کھولے ایسے. اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ, اس کے رسول اور آخرت پہ ایمان لانے کو, اس پیغمبر کے ماننے کو, ان پہ عقیدہ رکھنے کو حاجیوں کی خدمت کے برابر سمجھ رہے ہو؟ پیغمبر کو ماننا, اس کی تعلیمات پر عمل کرنا, اس کے مقابلے میں تو حاجیوں کی خدمت شاہی کوئی نہیں. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر کوئی حاجیوں کی خدمت کرتا ہے تو اسے ثواب نہیں ہوگا, وہ الگ سے ثواب ہے. لیکن جب کمپیرزن کروایا جاتا ہے پھر بتایا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے ریشو پروپورشن, کس چیز کا کتنا ویٹیج ہے اس کو اتنا ویٹیج دیا جائے. اگر کوئی کہے جی وہ ماں کے اتنے حق ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تین دفعہ یہ فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ اس روئے عرض پہ حسن اخلاق, یعنی تمہارے جو حسن سلوک کی حقدار ہے وہ تمہاری ماں ہے, تو اس سے یہ سمجھ لے گا کوئی کہ اس کا باپ یا اس کی بیوی بچے حسن سلوک سے خارج ہو گئے؟ نہیں, ہر چیز کی اپنی جگہ اہمیت ہے, لیکن ریشو پروپورشن ہے. موجودہ دور میں انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, یوٹیوب امت کی ہدایت کے لیے ذریعے کے طور پر یوز, یہ ہدایت کا ذریعہ نہیں گمراہی کا ذریعہ, ٹھیک ہے آپ سمجھ سکتے ہیں, یہ آپ کی ورڈنگ ہو سکتی ہے. دیکھیں ہر چیز اگر یہ گمراہی کا ذریعہ ہے تو سب سے زیادہ گمراہی کا ذریعہ تو علماء ہے. اس امت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ امت کو غلط دین کس نے بتایا؟ علماء نے. تو فارغ کریں, خود مسلح سنبھالیں تو کیا کہیں گے؟ نہیں جی اچھے برے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن یہاں تو ہے ہی زیادہ تر برے ہیں, لیکن ہم اس سسٹم کو تو برا نہیں کہیں گے, ہم اس میں بہتری کوشش کریں گے. تو یوٹیوب کے لیے بھی میرا یہی جواب ہے, جس دڑے مولوی فارغ کر کے تسی ممبراں تے چڑھ کے نہ خود تے مسلح سنبھال لے, اس دڑے یوٹیوب میں بند کرا دیں گا. چھری کا استعمال جانور کاٹنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے تکبیر پڑھ کے, اور بندہ کاٹنے کے لیے بھی. فی نفسی کو چھری کو برا نہیں کہہ سکتا. اور اس دور میں مجھے بتائیں اگر یہ یوٹیوب نہ ہوتی, آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں ان کے دوزخ کا اہتمام تو پورا کر لیا ہوا تھا نا ان علماء نے آپ کے عقیدے بگاڑ کے, تو آپ تو یوٹیوب کا احسان قیامت تک نہیں اتار سکتے. مجھے تو بعد میں آپ لیں, پہلے یوٹیوب کو لیں. ٹھیک ہے, امت مسلمہ پر دعوت تبلیغ کی انفرادی اجتماعی ذمہ داری ہیں. اس میں کئی دفعہ بول چکا ہوں, انفرادی ذمہ داری, بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا مرد اپنی بیوی اور بچوں پر نگہبان ہے, عورت اپنے خاوند کے مال اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے, اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. پھر قرآن حکیم میں آیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا او انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ایک عام بندے نے صرف اپنے بیوی بچوں تک دعوت کا کام کرنا ہے, یا اس کے انڈر جو لوگ آتے ہیں, اس نے افریقہ کے جنگل میں جا کے لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھانا. یہ ان ایکسپرٹس کا کام ہے جن کی یہ فیلڈ ہے. غیر مسلموں کو تبلیغ کرنا بھی عام ہمارے عام عالم کا کام ہی نہیں ہے. جس نے خود قرآن نہیں پڑھا ہوا وہ انجیل کے والوں کا جواب اسے دے گا اگر وہ اعتراض کر لے؟ اس کے لیے ایکسپرٹ لوگ چاہیے جو یہ کام کریں گے. تو عام مدے کا یہ کام ہے اپنے بیوی بچے اور اپنے زیر اثر, یہ کر لے, ان سے جب فارغ ہو جائے پھر باقی لوگوں تک بھی بات پہنچائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جی کیا آپ بیعت کرتے ہیں؟ حضرت جی جی جی نہیں, کوئی نہیں کرتے جی بیعت. بیعت کرواتا ہوں میں, لوگوں کو کہتا ہوں کہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں, اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ. بیعت کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے, اس پہ میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ہے, اس کا نام ہے پیر نصیر الدین نصیر کی بیعت. اس نام سے آپ لکھیں یا بیعت کی شرعی حیثیت, تو میری ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. میں نے اس میں کھولا ہے کہ یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے تصوف کا, اس میں اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام میں جو بیعت تھی وہ اللہ کی بیعت ہے, اس کے رسول کی بیعت ہے, اور اس کے بعد حکمران وقت کی بیعت ہے. یہ عمران خان صاحب کا کام ہے کہ وہ بیعت لے آؤ اسے, وہ بھی قرآن و سنت کے دائرے کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اطاعت اللہ کی, اس کے رسول کی, اور جو تم میں حکمران ہے. لیکن حکمران کو کھلی چھٹی نہیں ہے. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول, اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے حکمران کے ساتھ تو معاملے کو پلٹاؤ اللہ اس کے رسول کی جانب. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرواؤ گے. نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے خواب میں دیکھا, مگر دجال تو مکے میں داخل نہیں ہوگا. اس کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے, مجلس نمبر 144, 50 کے قریب اس کے اوپر حوالے لگ چکے ہیں. ابھی تک یوٹیوب پہ ہم نے پبلش نہیں کیا ہے, کیونکہ بیچ میں یہ آئے دن ہی کو نئے کام کھل جاتے ہیں, وہ کچھ دنوں تک یہ ویڈیو آ جائے گی. دجال کعبے میں داخل ہوگا یا نہیں, اس حدیث کی ایکسپلینیشن کیا ہے, پوری یہ ایک بڑا انسالوڈ کوسچن تھا, یہ کافی لوگوں نے پوچھا تھا, وہ انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں میں منظر عام پہ آ جائے گا انشاءاللہ. لیبی, آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا کہ یہودی افسر کے بارے میں کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا ہے, جبکہ آپ کو جب ایک مولوی نے مجھے چھوکرا نہیں, اس نے کہا تھا جاہل چھوکرا. اس پہ میری ویڈیو کا جواب آ چکا ہے. مجلس نمبر 10 کے اندر مدرسہ دیوبند انڈیا سے جو میرے خلاف فتویٰ نکلا ہے نا, اس میں یہ والی بات بھی انہوں نے کی تھی, میں نے اس کے اوپر تفصیلی جواب دیا کہ جب آپ کسی کافر کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یعنی اب کل کو مجھے آپ کہیں گے پاگل تو میں برا مانوں گا, لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ نبی الاسلام کو کافر کہتے تھے, یہ پاگل ہے مجنون ہے, تو آپ یہ مجھے کہیں گے کہ میں رسول اللہ کو کہہ رہا ہوں؟ نہیں, ایسا نہیں. تو یہ تو پھر اس صدی لیول پہ اتر کے تو جواب دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, فضول سوال ہے. علی بھائی, سوال یہ ہے کہ ایک جانور دابت الارض ہے جس کا سر پتہ منہ انسان جیسا ہوگا اور ہاتھ بندر جیسے ہوں گے. اچھا, آگے توڑو جی, تفسیر بتا دیں. قرآن پاک میں اس کا ذکر دابت الارض کا موجود ہے, بخاری مسلم میں بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے دابت الارض کا نکلنا, زمین سے ایک جانور نکلے گا قرب قیامت میں جو لوگوں سے باتیں کرے گا. باقی آپ کو تفصیل ملتی ہے, اس میں ضعیف روایتیں بھی بہت ہیں, صحیح حدیثیں بھی موجود ہیں. مشکات کی تیسری جلد میں قیامت کی نشانیوں والے چیپٹر میں آپ دیکھ لیں کہ یہ جانور لوگوں سے کلام کرے گا. یہاں تک بھی روایتوں میں آیا کہ اس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی, اور وہ کافروں اور مسلمانوں کو اس حوالے سے ٹریٹ کرے گا. بس اتنا ملتا ہے, باقی جب آئے گا دیکھی جائے گی انشاءاللہ, فکر نہیں کرنی. آپ قرآن و سنت پہ چلیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو سرٹیفکیٹ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام یہ ہے. ٹھیک ہے جی. ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا. علی بھائی, یہ مثال ہے, واقعی ایسا ہوگا؟ ایسا ہی ہوگا جی. ہم قرآن و سنت کی جو باتیں دجال کے بارے میں بعض لوگ ماڈرن اسکالرز تعویل کر دیتے ہیں یا یاجوج ماجوج کے بارے میں, ہم ان کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح قرآن و سنت میں آیا ہے. بالکل ایسا ہی ہوگا, سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, مشرق کی بجائے مغرب سے اللہ کے لیے نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس حوالے سے. دیکھیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جوشوا ابن نون جب کافروں سے لڑ رہے تھے تو ہفتے کا دن سٹارٹ ہونے والا تھا, کیونکہ مغرب کا وقت ہو چکا تھا جمعے کے دن, غروب آفتاب کے بعد یہودی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آج کے دن کو ہمارے لیے لمبا کر دے تاکہ ہم کافروں پہ غلبہ پا لیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا اور سورج ایک جگہ پہ رک گیا. یہ بخاری مسلم میں آتا ہے. یہ کائنات اللہ کا نظام ہے, جب چاہے روک لے چلائے. مجھے بتائیں, کسی کام کو چلانا یہ مشکل کام ہے, اسے روکنا مشکل کام ہے. ایک چیز ہے ہی نہیں تھی, وہ اللہ نے کریٹ کی ہے. جب ہم یہ مان رہے ہیں کہ پورے سسٹم کو اللہ چلا رہا ہے, تو تھوڑی دیر کی بریک نہیں لگا سکتا؟ گاڑی بنانا مشکل کام ہے, گاڑی کی بریکیں بنانا تو چھوٹی چیز تھی. تو اللہ تعالیٰ چاہے جو بھی کر سکتا ہے, یہ واقعی ہوگا. اور یہ ظاہر ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے, اور سائنٹسٹ بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ زمین کی جو اسپیڈ ہے اس میں اگر یہ ویریشن اس لیول تک, زلزلے سے آپ کو پتا ہے اس کا وہ 24.5 کا اینگل بھی 23.5 کا آلموسٹ اینگل ہے, جو جس کے اوپر ٹلٹ ہے, جس کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں, وہ زلزلوں کی وجہ سے کئی بار ڈسٹرب بھی ہوا ہے. اور اگر اس کی اورینٹیشن جو ہے اگر رک کے ریورس ہو جاتی ہے تو سورج مغرب سے نکل آئے گا وقتی طور, اور اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب, میں کوئی علامہ جامع نہیں, ایک شخص کو آپ کے ریسرچ پیپر امین معاویہ رضی اللہ عنہ کے سود والی حدیث سنائی, اس نے کہا کہ مرزا نے جھوٹ بولا ہے, یہ حدیثیں ضعیف ہیں. جی, مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں. اگر مسلم شریف کو آپ نے ضعیف ماننا ہے تو ٹھیک ہے, آپ منکرین حدیث ہو کے پرویزی ہو جائیں, میرے ساتھ کیا لینا. میں تو مسلمانوں کو دعوت دے رہا ہوں نا جو قرآن سنت کو مانتے ہیں. اسی صاحب, امیر معاویہ کے کافی کام سنت کے خلاف ہے تو پھر آپ ان کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا بھی جواب میں کئی بار دے چکا ہوں آپ کو. دیکھیں, میری ایک ویڈیو ہے 15 اہل سنت کے اماموں کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا موقف. ہم رضی اللہ عنہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی حالت میں دیکھا ہوا ہے, بس دیٹس اینف. باقی میں اگر کسی کو رضی اللہ عنہ نہ کہوں وہ بن نہیں جائے گا, جسے میں کہہ دوں اس سے بھی نہیں وہ بنے گا, جسے میں نہ کہوں اس کا ختم نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے سائن کرنے سے انکار کر دے اور ان پیپروں پر بیوی سائن کرنے سے انکار کر دے, طلاق بیوی کا سائن کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ اگر آپ نے تین طلاقیں دے دی تو ختم ہو گیا, بیوی کا تو اختیار ہی نہیں ہے, بیوی تو کھلا لیتی ہے. بینک میں 50,000 روپے جمع کروائے تھے 15 سال پہلے, اب وہ 5 لاکھ ہو گئے ہیں, 50,000 اپنے ہیں اور باقی 5 لاکھ سود ہے. کیا یہ سود کی رقم غریبوں میں, جی غریبوں میں ہی دیں آپ, آپ نہیں استعمال کر سکتے اور اس پہ ثواب کی نیت بھی نہیں کرنی, کیونکہ حرام مال کے اوپر ثواب کی نیت کرنا حرام ہے. کل اسلامی جمعیت طلبہ جہلم کی تنظیمی کمیٹی کی شب بیداری میں اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے تقریباً 3 گھنٹے مناظرہ ہوا, دوستانہ مناظرہ. جمہوری نظام سے خلافت قائم, دوسری طرف تلوار کے زور پر. ایک موقف ڈاکٹر سرار صاحب کا ہے, دوسرا جماعت اسلامی والوں کا. ڈاکٹر سرار صاحب کا بھی اس طرح کا موقف نہیں ہے جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں. میرا موقف درمیان میں ہی ہے جی, میں تو اس مسئلے میں جماعت اسلامی کے موقف کے ساتھ ہوں کہ ہمیں سسٹم کے اندر رہتے ہوئے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے. تلوار کے زور پہ کچھ نہیں ہونا میرے بھائی, یہ پرانا زمانہ تھا جس میں آپ بادشاہ کو قتل کر کے تخت پہ بیٹھ جاتے تھے, آپ کو اگلا بادشاہ مقرر کر دیا جاتا تھا. اب پارٹیوں کی حکومت ہوتی ہے, ان پارٹیوں کے پیچھے کروڑوں ووٹرز کی حکومت ہوتی ہے. آپ دیکھیں پچھلی حکومت میں پرائم منسٹر کو فارغ کیا گیا تو یہ تو نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی تھی, انہوں نے دوسرا پرائم منسٹر اپنا نامزد کر دیا تھا. تو اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہونا. اور یہ جو خطرناک کھیل کوئی کھیل رہے ہیں جی, اتنے بندے ہو جائیں گے ہم اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں گے, آپ کیا کر سکتے ہیں اسلام آباد پہ چڑھ دوڑ کے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ رائے عامہ کو ہموار کریں اور پبلکلی لوگوں کی تصدیق کریں. اور میں تو خلافت کے بارے سے تو میری ویڈیوز پہلے بھی آ چکی ہیں, جو قوم نماز ہی نہیں پڑھتی ہے اس کے اوپر خلافت کیا قائم کرنی ہے؟ پہلے ان کو مسلمان تو کریں نماز پڑھا کے. لوگ کہتے ہیں مکی دور میں, مکی دور سے بھی ہم پیچھے ہیں. مکی دور میں پھر بھی تو پتا تھا یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے, اب تو مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو یہ مکی دور سے بھی پیچھے کا کوئی دور ہے. اس حساب سے ایک شکوہ ہے کہ آپ جو مفتی صاحب سے ملاقات نہیں کی, آپ اس عمل سے 2 ٹکے کر. یار میں اس کے اوپر جواب دے تو مفتی صاحب سے ملاقات کے حوالے سے کیا میری ویڈیو آ چکی ہے. آپ نے اپنے ایک ریسرچ پیپر میں حضرت علی کی فضیلت والے حصے میں ایک حدیث آدھی بیان کی تھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ, اس کا بھی جواب میں دے چکا ہوں. وہ آدھی حدیث نہیں تھی, حدیث پوری تھی. اس کے بعد ایک تابعی کا قول تھا اور تابعی کا قول مرسل ہے. ابراہیم نخعی نے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلی دفعہ ایمان لے کر آئے, وہ حدیث نہیں ہے بلکہ وہ تابعی کا قول ہے. اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی اگر بغیر سند کے کچھ بات بیان کرتا ہے تو وہ مردود ہے. حدیث یہ تھی کہ زید ابن ارکم نے کہا کہ سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ حضرت علی تھے. تو اس کے ساتھ وہ راوی حدیث کہتا ہے جبکہ ابراہیم نخی کہتا تھا کہ سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ حضرت ابوبکر تھے. تو ابراہیم نخی 50 ہجری میں پیدا ہوا ہے, حضرت ابوبکر فوت ہوئے 13 ہجری میں. جو شخص حضرت ابوبکر کی فوت ہونے کے 37 سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے وہ کس نے کہہ رہا ہے کہ حضرت ابوبکر پہلے ایمان لے کر آئے؟ اور زید ابن ارکم جو ہے وہ سابقون الاولون میں سے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی پہلے ایمان لے کر آئے. تو وہ حدیث ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں نا چھتر پھروا لیا انہوں نے اپنے سے, کہہ رہے ہیں حدیث آدھی لکھی ہے, وہ حدیث ہے ہی نہیں ہے. علی بھائی میں نے کچھ علماء کی رائے سنی ہے کہ جمل صفین میں تو معلومات سیٹل ہو گئے لیکن کچھ نامعلوم افراد نے رات کے وقت, اور کہانیاں پرانی گلاں ہو گئی ہیں یار, ان بھی کہہ دو رات کے وقت ٹھیک ہے, دن دہاڑے کام پایا ہے انہوں نے. علی بھائی آپ جاب بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, خاندانی نظام بھی چلا رہے ہیں, اکیڈمی میں جو آپ کی لیکچر تیاری کیسے کرتے ہیں؟ میرے بھائی ہمارا اوڑھنا بچھونا یہ ہے میرے بھائی, جب ایک بندہ اپنی میٹرک لائف سے لے کے ابھی تک کتابیں پڑھتا ہو اور باقی فضولیات میں نہ پڑھتا ہو تو یہ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو تو ضرورت ہی نہیں, آپ ویڈیوز دیکھیں. روزہ رکھ کر خوشی منانا عید بڑی اور چھوٹی عید پر, چھوٹی اور بڑی عید پہ تو روزے نہیں رکھے جا سکتے, لیکن بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون سے, اس خوشی میں یہودی روزہ رکھتے تھے. تو پھر 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ خوشی کے دن کا روزہ ہے نا. تو اگر 10 محرم کے دن کا روزہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا, پہلے تو فرض تھا, جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر وہ سنت رہ گیا, بخاری مسلم میں آتا ہے, 50 کے قریب احادیث ہیں آلموسٹ. تو عید کے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے بشرطے کہ وہ 10 محرم کے اعتبار سے ایک معاملہ لے کے چلا جا رہا ہو, اس اعتبار سے. باقی جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے اس کے بارے میں تو حدیث موجود ہے بخاری مسلم میں کہ روزہ رکھنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. تو بارو بلفل کو اگر کوئی عید سمجھ کے روزہ رکھتا ہے اور ان کو یہ نہ آپ کہیں کہ یہ عید ہے تو روزہ نہیں ہوگا, وہ پھر آپ کو 10 محرم کی مثال دے دیں گے. تو یہ آپ لیم ایکسکیوز رکھ رہے ہیں. آپ ان کو یہ بتائیں کہ 12 ربیع الاول کا روزہ ثابت نہیں, منڈے کا روزہ ثابت ہے. علمی باتیں کریں, جذباتی ڈاکٹرنگ چھوڑ دیں. آپ دیکھیں اہل حدیث اپنے آپ کو بڑا بڑا علمی سمجھتے تھے نا, ہمارے ساتھ وہ وہی سلوک کر رہے ہیں جو بریلوی ان کے ساتھ کیا کرتے تھے, جذباتی باتیں کر کے علمی باتیں کریں. بریلوی دیوبندیوں پہ ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوتا جب وہ جذباتی باتیں کرتے ہیں, ان کا تو پورا دین ہی جذبات کے اوپر کھڑا ہے. لیکن جب اہل حدیث بھی یہ باتیں کرنا شروع کر دیں, وہ سعودیہ کے ایک لال رومال والے مولانا کہہ رہے تھے, دیکھیں جی آپ کے گھر میں اگر لڑائی ہو جائے چچا کی تایا کے ساتھ تو چھوٹوں کا کام نہیں بولا جائے. تو اگر حضرت علی کی حضرت معاویہ سے لڑائی ہوئی ہے تو ہمارا کام نہیں بولا جائے, یہ اب قرآن حدیث ہے. تو پھر تو کل کو آپ کو بریلوی یہ کہیں گے کہ حضرت آدم کو اللہ نے نکالا تھا, تو اڈا مامے کو لینا دینا ہے کہ تسی آگے کہہ دو آدم کو غلطی ہوئی تو اسی جنت کو نکالے گے, اللہ اور آدم کا معاملہ ہے. یعنی حضرت معاویہ حضرت آدم کے مقابلے پہ کیا ہے. دوسری بات, ہم جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں, یا نبی الاسلام نے فرمایا کہ مار کو باغی جماعت قتل کرے گی, یا نبی الاسلام نے فرمایا کہ میری ایک بیوی پہ ہوپ کے کتے بھونکیں گے. جب کوئی بات رسول اللہ کے ریفرنس سے ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات نہ کریں, تو گویا کہ آپ انجینئر صاحب سے مخالفت نہیں کر رہے, آپ نبی الاسلام سے مخالفت کر رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا آپ کو کہ میں نے مولوی پروف شیٹ رکھی ہوئی ہے سامنے, یہ کتابیں ہم تک کوئی بات پہنچ ہی نہیں سکتی. جو چیز مارتے ہیں ریورس ہو کے آپ کو آ کے لگتی ہے, آپ دیکھ لیں. اگر کوئی شخص جلدی میں اور صرف وضو کے فرض پورے کر لے, وضو کے فرض ہی قرآن میں آئے ہیں, سنتیں تو آپ کریں افضل ہے, ادروائز تو وہی چہرہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت اور سر کا مسا, اور پاؤں اگر صاف ہے تو پاؤں کا مسا, اگر پاؤں صاف نہیں ہے تو پاؤں کو دھوئیں, بس دیٹس آل. جو خوبیاں قرآن میں اللہ والوں کی آئی ہے, 25 سالوں کی عمر میں میں نے ایسا کوئی ولی نہیں دیکھا. آپ کسی ولی کو دیکھنے کی بجائے خود ولی بننے کی کوشش کریں, وہ اس لیے نہیں آئے کہ آپ نے ولی تلاش کر رہے ہیں, ورنہ تو حضور حجت الوداع پہ کہتا ہے کہ میں بزرگ چھوڑ کے جا رہا ہوں, حالانکہ آپ کے پاس تو ڈکلیئرڈ ولی اللہ تھے. آپ نے فرمایا قرآن اور سنت, غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت, اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا, قرآن کو پکڑ لینا. آپ ولی اللہ کو چھوڑیں, قرآن آپ کے پاس موجود ہے, سنت آپ کے پاس موجود ہے, آپ خود اللہ کے ولی ہیں. ہر کامل الایمان مسلم اور مومن اللہ کا ولی ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں اور رحمان کے اولیاء ہوتے ہیں, شیطان کے اولیاء کافر ہیں اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں. علی بھائی میرے ایک بہت ہی عزیز اور پیارے دوست کچھ دن پہلے انتقال ہو گئے ہیں, میں ان کی مدد کے لیے صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہوں. درس کے اختتام پر دعا کر لیں, صدقہ آپ ان کی طرف سے کر سکتے ہیں, غریبوں کو کھانا کھلائیں, اور دعا تو میں سارے مردوں کے لیے روزانہ کرتا ہوں, درس کے اینڈ پہ بھی ہو جائے گی. یہ سوال پہلے گزر چکا تھا. علی بھائی میں نے آپ کا مسئلہ نمبر 94 غزوہ تبوک جس میں آپ نے قرآن پاک کی اہمیت کرتے ہوئے حضرت بکر صدیق کی صحابیت, یہ بھی یار میں کر چکا ہوں بار بار, نہ ہوں سوال. میرا سوال ہے کہ مختار صفی سے متعلق, اس سے متعلق ایران نے ایک سیریز بنائی ہے جس میں آپ نے بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا, سوال یہ کہ تو مختار کا عبداللہ بن زبیر سے سخت اختلاف ہے. دیکھیں پولیٹیکل اختلاف تو ہیں نا معاملات کے, وہ تھے اس میں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں تھوڑا انہوں نے غلو کر کے ان کو بہت ہی برا دکھا دیا. باقی پولیٹیکلی تو دیکھیں جب بھی پولیٹیکل ایشوز آتے ہیں پھر عبداللہ بن زبیر کا مختار صفی سے تو چھوڑ دیں. جنگ جمل میں سب سے زیادہ کردار اگر کسی کا تھا نا مولا علی کے خلاف تو عبداللہ بن زبیر تھے, تو ہم ان کو تو صحیح نہیں سمجھتے اس مسئلے میں. بجائے کہ حضرت علی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے ان لوگوں نے, یعنی حدیث ہوب جو ہے سلسلہ حدیث صحیحہ میں, اس میں شیخ البانی نے سارے وہ طرق نقل کیے ہیں کہ جب اما عائشہ ہوب کے کتے بھونکے اور پھر بعد میں ان کی جان بخشی حضرت علی نے کی, پھر محمد بن ابی بکر کے ساتھ ان کو واپس مدینہ شریف بھیجا مکہ شریف, تو عبداللہ بن عمر بعد میں ملنے آئے تو عبداللہ بن عمر نے اما عائشہ نے کہا کہ عبداللہ تو نے مجھے کیوں نہیں روکا جب میں جا رہی تھی جمل کے لیے, تو انہوں نے کہا اما تیرے پہ تیرا جو وہ بھانجا ہے نا عبداللہ بن زبیر اس کی رائے اتنی غالب ہوئی تھی, میں اگر تجھے روکتا بھی تو نے رکنا تو کوئی نہیں تھا. وہ ایسا مطلب سوار ہوئے ہوئے تھے عبداللہ بن زبیر اما عائشہ کے اصحاب کے اوپر, ظاہر بھانجے بھی تھے اس وقت, تو بہلا پھسلا کے اس طرح لے گئے کہ بھئی ہم صلح کے لیے آپ کو لے کے جا رہے ہیں, لیکن وہ بیسیکلی فرنٹ مین کے طور پہ عائشہ کو یوز کرنا چاہتے تھے. حالانکہ محمد بن ابی بکر جو ان کے بھائی تھے وہ ان کو سمجھاتے بھی رہے عائشہ کو، وہ حضرت علی کے ساتھ تھے. تو لہذا انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو مختار سقفی والے معاملے کو تو چھوڑ دیں، عبداللہ ابن زبیر نے جو حضرت علی کے ساتھ کیا ہے، ایک خلیفہ راشد کی بیعت نہیں کی الٹا ان کے خلاف بغاوت کی ہے، وہ تو ان کی زندگی میں جو آپ کے نزدیک اجتہادی خطائیں ہیں ان میں سب سے بڑی خطا تو وہ ہے. ارے بھائی اسلامک انسٹرومنٹ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ فائنینشیل لکھا ہے. ریسرچ کرنی ہے، عزیز کتاب فالو کیا جائے، کیونکہ ہمارے علماء آپ کسی دوسرے بینک سے گاڑی لے سکتے ہیں، وہ سود حرام. اب یہ اسلامک بینکنگ کے اوپر میرے ویڈیو دیکھ لیں. اسلامک بینکنگ وہ ہے جو منی اگینسٹ گڈز ہو، جو پیسے کے بدلے پیسہ ہوگا وہ من ہے. اب عام جو بینک ہیں وہ گاڑی دیتے ہیں وہ منی اگینسٹ گڈز ہی ہوتا ہے، لیکن عام بینکوں سے ہم گاڑی لینے کو اس لیے منع کرتے ہیں کہ عام بینک سودی کام کر رہا ہے، ان کا یہ والا کام تو سودی نہیں ہے، لیکن اس کا بھی ایک پورشن بن جاتا ہے جب آپ کو پینلٹی ڈالتے ہیں یا باقی چیزیں. لیکن یہ اسلامک بھی کر لیں اپنے آپ کو، تب بھی چونکہ ان کا اوور آل کاروبار سودی ہے، اس میں ایک جز اسلامی ہونے سے ہم ان کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، اسلامی بینک والوں سے ہی لیں. نالائن مبارک لگانا کیسا ہے؟ اس پہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر، نالائن مبارک کا بیج لگانے کے حوالے سے. یہ کوئی دین والا معاملہ نہیں ہے، جیسا پاکستان کا جھنڈا اگر کوئی لگانا چاہتا ہے لگا لے. سبز امامہ باندھنا سنت ہے جی، ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے. سنت اس اعتبار سے ہے کہ ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سبز چادریں استعمال فرماتے تھے، تہمت اور چادر. آپ نے پورا جسم پہ سبز لباس پہنا ہے، اس کے مقابلے پہ پگڑی اگر کوئی پہن لیتا ہے تو بھی لباس میں جائز ہے. محرم میں ماتم کرنا، محرم میں نہ کریں، آگے پیچھے کر لیا کریں. ماتم تو ہے ہی غلط ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میری اس پہ کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہے. ماتم، جھولے، کولوں پر ماتم، گھوڑے کے نیچے گزرنا، یہ سب بدعات ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. رفع الیدین کے بارے میں بریلوی کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا ہے. بریلویوں کہنے سے تو منسوخ نہیں ہونا. دیکھیں یہ بار بار رونا روتے تھے کہ مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں ختم ہو گیا. تو ہم نے کہا کہ یار جو لوگ حضور کی وفات سے دو ڈھائی سال پہلے مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ رفع الیدین کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ نے جو صدیوں سے جھوٹ بولا تھا اس سے معافی مانگے. الیاس گھومن جیسا بندہ، ایک جو ایک علمی بندہ ہے اور مناظر ٹائپ بندہ ہے، اس سے تو ایکسپیکٹ نہیں ہے. اس نے نماز کی کتاب میں انہوں نے بھی لکھا کہ جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں نہیں ہوتا تھا. ان سے ذرا پوچھیں، مدینے میں نبی علیہ السلام 11 سال رہے ہیں اور اس میں بھی جب 8واں سال آیا تو فتح مکہ ہوئی ہے. اس فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ حدیثیں روایت کر رہے ہیں رفع الیدین کی بخاری مسلم میں. وائل بن حجر صحیح مسلم میں ان کی پوری نماز کے طریقے کی حدیث ہے رفع الیدین کے ساتھ، وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. ابو داؤد میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اسپیشل نبی علیہ السلام کی نماز دیکھنے آیا، مسلمان ہونے کے 1 سال کے بعد دوبارہ آیا 9 ہجری کے اندر، پھر پیچھے 10 ہجری بجتی اور 11 کے شروع میں تو آپ کی ڈیتھ ہو گئی. تو کہتے ہیں میں نے صحابہ کرام کو سردیوں میں چادروں کے اندر رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا، اور حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے غزوہ تبوک ہوا ہے، اس موقع کے اوپر مسلمان ہوئے ہیں مالک بن حویرس، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے. وہ کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، حضور کے پاس 20 دن رہے، بڑے شوق شوق سے رہے، پھر ہمیں اپنے گھر کی یاد آئی. اب شرم و شرمی ہم حضور کو کہہ بھی نہیں رہے، کیونکہ تو نات میں ہی کہا جا سکتا نا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو تیری خدمت ہی کرتا. ہمارے گھر کی یاد ہمیں ستانے لگی، تو حضور نے ہمیں جب دیکھا نا بس ان کا اب شوق پورا ہو گیا، تو حضور نے ہمیں خود ہی کہا کہ ٹھیک ہے واپس جاؤ، اور جا کے تم جو ہے وہ نماز کو قائم رکھنا. اور فرمایا سلو کما رائی تمونی اسلی، اور دیکھنا نماز جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے تم نے 20 دنوں میں دیکھا ہے نا، اس طرح ہی تم نے نماز پڑھنی ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر یہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرس رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز تعلیم کرتے تھے تابعین کو، اور جلسہ اس طرح تعلیم کرتے تھے، ہر تاک رکعت میں بیٹھ کے اٹھتے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور کہتے تھے میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. جو بندہ حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے مسلمان ہو کے 20 دن تک حضور کے ساتھ رہا ہے, نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب آپ کہیں گے کہ مکے میں رفع دین ہوتا تھا, مدینے میں نہیں ہوتا تھا, یہ تو مدینے کے بھی 9ویں 10ویں سال کی بات ہو رہی ہے. پھر وہ جو 10 صحابہ کی حدیث ہے, بخاری میں تو مختصر ہے, ابو داؤد ترمذی اور ابن ماجہ میں ڈیٹیل ہے, تو 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سعدی حضور کی نماز کا طریقہ بتاتے ہیں, اور 11ویں وہ خود ہو گئے, 11 سرکار, 11ویں علی سرکار نہیں, 11 سرکار. تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ تم تو بڑے تھوڑا عرصہ حضور کی صحبت میں رہے ہو, تم تو بالکل اینڈ میں مسلمان ہوئے ہو, تم ہمیں نماز کا طریقہ بتاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا میں نماز پڑھ کے بتاتا ہوں, اگر نماز کا طریقہ میرا صحیح ہوا تو تم تصدیق کر دینا. اینڈ پہ تمام صحابہ نے کہا کہ واقعی نبی علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. اور اس میں میں جملہ بولتا ہوں, اپنی وفات تک. وہ کہتے ہیں وفات کا لفظ نہیں ہے, وفات کا لفظ اس میں امپلائڈ ہے. جب حضور کی وفات کے 30 سال کے بعد 10 صحابہ کی موجودگی میں ایک 11ویں صحابی جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے, وہ نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ سکھائیں, تو 30 سال سے تو وہ خود بھی پھر اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں نا. اس نے وہ طریقہ تو نہیں بتانا جو منسوخ ہو چکا ہوا ہے, وہی بتانا ہے نا. اور دوسروں نے بھی نہیں کہا کہ جی حضرت یہ تو آپ نے طریقہ جو سکھایا آپ نے تو ٹائم ہی ضائع کیا, منسوخ ہو گیا ہے, ہے تو بت رکھ کے آنے سن. اب وہ بتوں والی بات سے بھی منکر ہو گئے ہیں, کہتے ہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا. مزے بھی لیتے رہے اس جھوٹ کے, آج جب جھوٹ پکڑا گیا تو کہتے ہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا. آپ ابھی پاکستانی ریاست اور ریاستی اداروں کی تعریف کر رہے تھے, قرآن مجید میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایکسپلین کریں کہ پاکستانی ریاست ادارے کیا ہیں, کیا ان کے رول مسلمانوں جیسے ہیں؟ پاکستانی اداروں کے رول تو بعد میں ہم دیکھیں گے. پاکستانی عوام کیا وہ والی مسلمان عوام ہے جو اسلامی ریاست میں مسلمان عوام کو ہونا چاہیے؟ تو آپ اسلامی ریاست کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ میرا یہی تو بنیادی اختلاف ہے. اسلامی ریاست ہوتی مسلمانوں کے اوپر, عملاً کافروں کے اوپر نہیں. سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور نماز کو قائم کرنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. یعنی جو نماز نہیں پڑھتا عملاً مشرک ہے. تو پاکستانی عوام کیا اسلام کے اس بنیادی فرض پہ عمل کر کے نماز پڑھ رہی ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. تو صرف شناختی کارڈ میں 20 کروڑ مسلمان ہونے سے یہاں سے 20 کروڑ ہو گئے, 20 لاکھ بھی نہ کاٹ سکتے. 20 کروڑ سے بڑی بڑی گل ہے. پھر میں حالت گل نہیں کر رہا کہ جڑا 20 لاکھ کٹو گے وہ سنت کے مطابق بھی نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں, اور اس کا اسلام کیا صرف نماز تک ہے یا باقی معاملات میں بھی مسلمان ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جب طے ہوں گی تو پھر ریاست. اچھا ریاست سے آپ نے نکالنا کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں جی ریاست اسلامی سزائیں نافذ کر دیں. کس کے اوپر؟ ان لوگوں کے اوپر جو نماز نہیں پڑھتے. نہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اوپر اسلامی سزائیں کیوں نافذ کرنی ہے؟ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا. ایک بھائی میرے پاس آئے, انہوں نے کہا جی وہ میرا بھائی گانے سنتا ہے تو آپ ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دیں, گانے سننا حرام ہے. میں نے کہا نماز پڑھتا, کہتا اس نے نماز تو کبھی جمعے کی نہیں پڑھی. تو میں نے کہا سننے تو اسے گانے, گانے چھڑوا کے کیا کر رہا ہے وہ, اس سے بڑا جرم کر رہا ہے. کرن دو ٹینڈ پہ کھیڑو. ایک دوست بینکر نے مجھے آفر دی ہے کہ اس کے کسی کلائنٹ کو باہر جانے کے لیے بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے, اگر ایک خاص مدت کے لیے اس کے اکاؤنٹ میں رکھ دوں تو مجھے ایڈوانس میں 6% کے ڈپولے بڑھ کے میرے من بجلے آ رہے ہیں فراڈ کر کے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگوں کو نہ پتا چل جائے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, حسن ابن علی کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دینا, سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جھوٹ بے سکونی دیتا ہے. تو یہ آپ کو پتا. آپ ماشاء اللہ اتنے بڑے عالم ہیں. عالم میں کہہ رہا تو جاہل آدمی ہوں, میرے پاس کوئی ڈگری نہیں. سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے تھے؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں, چھڑ دو یار. دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں ہمیں پتا ہے, لیکن کیا کریں, شریع احکام کئی چیزیں انسان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن کچھ شرعی حکمتیں ہوتی ہیں, کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں. میں نے اپنی ویڈیوز میں کئی بار بولا ہے کہ وہ شرعی تقاضے جن کا لحاظ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور ملوکیت میں نہیں رکھا, ان میں سے کئی باتیں جن کا ہمیں لحاظ ہوتا ہے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے حضور کو اسلام کی حالت میں دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کی صحابیت کا احترام کرتے ہوئے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. علی بھائی حضرت ام حبیبہ حضرت افشا میں اگر شامل تھی تو ہجرت کرنے والے وہ لوگ جو اہل مکہ کے مظالم سے تنگ آئے ہوئے تھے، مگر ام المومنین تو سبدار کی بیٹی تھی، ان پر ظلم کرنے والے کون سے لوگ تھے؟ یار ام المومنین کا صرف مسئلہ نہیں تھا، ان کا خاوند بھی تھا نا عبید اللہ، اس پہ بھی تو ظلم ہوتے تھے نا، تو خاوند اکیلا تو نہیں جا سکتا تھا اپنی بیوی کو چھوڑ کے. پھر ہجرت مدینہ، ہجرت حبشہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے جو اپنی اتنی محنت سے جماعت بنائی تھی، وہ پوری جماعت کو آپ نے بچانا تھا نا. یہ تو نہیں ہے کہ ایک خامن ہجرت کر جائے وہاں پہ، یہ لالا بات ہے کہ وہ خبیث وہاں پہ جا کے کافر ہو گیا. ام حبیبہ کا شوہر کافر ہو گیا، عیسائی ہو گیا. ان لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا کوئی بنایا، وہ صحابی نہیں تھا. المستدرک الحاکم میں پورا چیپٹر موجود ہے، وہ وہاں جا کے عیسائی ہو گیا اور مرتے دم تک عیسائی تھا، صحابی تھا، مرتد ہو گیا حضور کی زندگی میں. کہتے نہیں جب مرتد ہو گیا تو صحابی نہیں رہا. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے بعد میں، پہلے کیا تھا، بات تو پہلے کی ہو رہی ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کی زندگی تک جو لوگ کلمہ گو تھے، اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں قبائل مرتد ہو گئے. جو قبائل حضرت ابوبکر کے دور میں مرتد ہوئے وہ حضور کے زمانے میں کیا تھے؟ صحابی. جو انہوں نے ڈیفینیشن کی ہے، جس نے ایک بار بھی دیکھ لیا، بات جو مرضی کرتا رہے، نہیں. صحابی کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. ایک مشکلات والی چیزوں میں سے ہے کہ صحابی کون ہے. صحابی کا مطلب صحبت ہے، صحبت کر کے اپنے اوپر. اب کئی ایک اصحاب ہیں جو مطلب ان کا ظاہری اسلام بھی سلامت رہا ہے مرتے دم تک، لیکن ہمارے محدثین ان پہ بہت جرا کرتے ہیں. بسر بن ابی ارتا، جس نے وہ بچے بھی قتل کیے جن کے نام علی کے نام پہ ہوتے تھے. اب آپ اسماء الرجال کی کتابیں اٹھائیں، ابن حجر اسقلانی، باقی محدثین، وہ کہتے ہیں بس اس نے کلمہ پڑھا ہے، باقی تو اس میں ایک رتی بھی صحابہ والی نہیں تھی، تو رضی اللہ عنہ بھی نہیں لکھتے. حالانکہ بسر بن ابی ارتا وہ بندہ ہے جس نے حدیث روایت کی ہے مسند احمد اور المستدرک للحاکم کی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، یہ دعا روایت کی ہے بسر بن ابی ارتا نے، لیکن خود اس دعا کے بالکل الٹ چلے. دنیا میں بھی ذلت کمائی. پھر ولید بن عقبہ، جو شراب پی کے جس نے کوفے کے اندر نماز پڑھا دی تھی، صحیح مسلم میں آتا ہے، اس کے بارے میں تو قرآن میں آیا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو. یہ کتنے مسلمانوں کو مروانے لگا تھا، صحابی ہے، لیکن وہ والا صحابی ہے جو آپ نے صحابی بنایا ہوا. اس طریقے سے نہیں کوئی بن جاتا، ٹیکنیکل چیز ہے. آپ نے تقریباً تمام مسائل ریکارڈ کرائے، لیکن مجھے آپ کو مسئلہ علم حدیث پر نہیں ملا. مسئلہ علم حدیث میں میری بہت سارے، آپ لکھیں انٹروڈکشن آف حدیث، میں نے تفصیلی ریکارڈنگ کروا دی ہے. اب میں نے آپ کو ویل انوینٹ کر کے نہیں بتانا، یعنی ایک جو انجینئر ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ گاڑی اس طرح بنی ہوتی ہے، گاڑی میں یہ پرزے ہوتے ہیں. اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ یہ گاڑی کا جو ٹائر ہے یہ جس ربڑ سے بنتا ہے، اس ربڑ پلانٹ کا بیج کس جگہ سے ملتا ہے، تو میں اسے کیا کہوں گا؟ یار تو بھی لے کے مطلب تو اپنا ربڑ اگا کے پھر تو ایک ایک ٹائر ہی بنائے گا پوری زندگی. اسی طریقے سے بخاری مسلم لکھی جا چکی، احادیث کی کتابیں مرتب ہو گئیں، پوری دنیا میں اہل سنت کا کم از کم ان کتابوں پر اتفاق ہے. اب آگے چلیں اس میں سے، اب آپ یہ سمجھیں اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے، قرآن کیسے تدوین ہوئی قرآن کی. یہ ایک انٹرسٹ تو ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وحی کون لکھتا تھا، وہ سیاہی کہاں سے آتی تھی، وہ پتے کہاں سے توڑے جاتے تھے، وہ چمڑا کہاں سے آتا تھا، پھر حضور نے فلاں آیت کس موقع پر لکھوائی. یہ ایک ایڈریس کی چیز ہے، لیکن اس سے قرآن کی تعلیمات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ دو گتوں کے درمیان جو قرآن میں لکھا ہے آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. اسی طریقے سے جو حدیث کی کتابوں میں لکھا گیا، اب آپ نے اس کے آگے سمجھنا ہے اس کے اندر جو لکھا ہے وہ کیا ہے. تو وہ سارا ہم نے سمجھا دیا ہے. انٹروڈکشن آف حدیث، حدیث کسے کہتے ہیں، منکرین حدیث کے اعتراضات کے جوابات، حدیث کا لفظ کس کس چیز کے اوپر بولا جاتا ہے. عام آدمی تو سمجھتا ہے کہ صرف نبی علیہ السلام کا فرمان حدیث ہے، نہیں، صحابی کا قول بھی حدیث ہے، تابعی کا قول بھی حدیث ہے، تبع تابعی کا قول بھی حدیث کے لفظ سے ہی بولا جاتا ہے. ہاں وہ پھر کس میں، حدیث مرفوع جو نبی علیہ السلام تک جاتی ہے، حدیث موقوف جو صحابی تک جاتی ہے، اور پھر حدیث مقتو جو اس سے نیچے آتی ہے. پھر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کس کی بات کس سے ٹکرا رہی ہے، کس کو آپ نے پرائرٹی دینی ہے. انٹروڈکشن آف حدیث میرا پورا لیکچر ہے جناب، میں کر چکا ہوں، آپ کو نہیں ملا تو آپ لکھے تو صحیح نا. ہمارے ایک دوست کے بیٹے کا نام مروان ہے، اس پر مشورہ دیں تبدیل کر دیں. کر دیں جی، کیوں نہ کریں تبدیل، کیا مسئلہ، یہ کون سا ایسا نام ہے. وہ تو عمران خان صاحب کے پی ٹی اے والوں نے ایک ان کے حق میں جو ہے نا وہ ترانہ بھی بنایا تھا جس میں انہوں نے مروان کا لفظ بھی یوز کیا تھا عمران خان صاحب کے مخالفین کے لیے. تو یہ تو نوٹوریس ورڈ ہے آج کے دور میں، آپ نہ اس کو یوز کریں، کوئی اور نام رکھ دیں اس کی جگہ. مروان ہے، عمار رکھ دیں نام، عمار رکھے. لوگوں کو بتانا ہے کہ اب عمار بن یاسر کے نام کی بھی کانفرنس ہوگی، ورنہ کوئی امیر معاویہ کانفرنس جو ہے نا ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. عمار ابن یاسر کے نام کی کانفرنس ہوگی. وہ خربوں عمار والا تو آپ نے کلپ دیکھ لیا. یہ پھر وہ رفل الدین والا سوال آ گیا. علی بھائی، بنو میاں اور حضرت میر معاویہ کے متعلق ڈاکٹر سار نے جو کچھ بھی دلائل دیے، ڈاکٹر سار صاحب نے تو کوئی دلیل نہیں دی میرے بھائی. ایک طرف قرآن حدیث بیان ہو رہا ہے، دوسری طرف غامدی صاحب کی طرح ستی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو آپ دلیل سمجھتے ہیں؟ تو ہم آپ کی عقل پہ ماتم کریں گے. میں نے سارے لیکچر سنے، نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث، ستی گفتگو. وہ تو میں بھی کوئی بھی کہانی بنا کے آپ کو پیش کر دوں. ڈاکٹر سرار صاحب جو کچھ اس پہ بولتے رہے وہ وہی کہانی ہے جو انہوں نے دیوبندیوں سے سنی ہوئی تھی. وہ آپ کسی لیکچر میں نہیں دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث انہوں نے بیان کیا. آپ ان لوگوں کے علمی لیول کا اندازہ لگائیں اس فیلڈ میں. اور ڈاکٹر سرار صاحب تو خود فرماتے تھے حدیث میں میں امی ہوں، میری فیلڈ قرآن کی ہے. تو جب حدیث میں امی ہے تو تاریخ میں تو بالکل ہی امی ہوئے نا. اور پھر جو تاریخ احادیث میں آئی ہے وہ تو ان کو پتا ہی نہیں ہوگا. تو علمی بات کریں کہ انہوں نے یہ آیت بیان کی، حدیث بیان کی، ان کا موقع بالکل غلط ہے. وہ وہی بات کر رہے ہیں عبداللہ بن سبا، عبداللہ بن سبا. ہم نے بخاری مسلم سے بتایا عبداللہ بن سبا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے شہادت عثمان کے ساتھ. شہادت عثمان بنو امیہ کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی ہے. اور اب تو ایسے جائے لوگ پیدا ہوئے ہیں، وہ حضرت علی کے مخالفین کے لیے جو لفظ نبی علیہ السلام نے استعمال کیا تھا خوارج کا، وہ حضرت عثمان کے مخالفین کے لیے خارجی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. حضرت عثمان کے مخالفین کو کبھی بھی خارجی نہیں کہا گیا، نہ احادیث میں نہ ہمارے محدثین نے. ان کو تو بلوائی کہا گیا، بلوا کرنے والے، موب. خارجی اس لیے نہیں کہا گیا، ان میں صحابہ بھی شامل تھے، اصحاب شجرہ کے صحابہ شامل تھے جو حضرت عثمان کے خلاف تھے. اس لیے ان پہ کبھی خارجی کا لفظ نہیں بولا گیا. اس حوالے سے میری ایک یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ہے، حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے، وہ آپ ویڈیو دیکھیں. میں نے اس میں تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی ہیں. لہذا ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو کچھ مولانا مدودی کے بارے میں کہا وہ بھی غلط ہے. پھر وفات سے پہلے آپ دیکھیں نا جو انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی، ان کا ایک کتاب بھی ہے پاکستان میں جو ہے وہ نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے. اس میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ حضرت علی کے خلاف جو امیر معاویہ کا خروج تھا یہ ایک قبائلی تعصب کا نتیجہ تھا. انہوں نے تو اس کو بنو میاں اور بنو ہاشم کا وہ والا ایک جو تعصب چل رہا تھا اسی کے ساتھ لیٹ کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو مانتا ہوں. تو پھر بات ختم ہو گئی. محمد حارث نام رکھنا ٹھیک ہے جی، رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ہم سے وہ مسئلہ دینی پوچھے جس مسئلے کا آپ کو کوئی ایشو ہو قرآن و سنت کے مطابق. باقی یہ نامو شاموں والا سلسلہ دیکھیں، نام اسلامی کون سے رکھنے ہیں؟ آپ جان بوجھ کے ایسے عجیب و غریب ناموں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ انبیاء اکرام کے ناموں پہ نام رکھیں، آپ صحابہ اکرام کے ناموں پہ نام رکھیں، صحابیات کے ناموں پہ نام رکھیں، کیا وہ نام ختم ہو گئے ہیں؟ کہ اب ہم نے اس قسم کے نام جو ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے رکھنے؟ اس حوالے سے بھی اسلامک نیمز انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، میری ویڈیو کھل جائے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. ٹھیک ہے، اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ انبیاء اور نیک لوگوں کے ناموں کے اوپر نام رکھا کرتے تھے. اس چیز کو نبی علیہ السلام نے انڈورس کیا. تو اب صحابہ کرام جتنے بھی ہیں ان کے نام، صحابیات کے نام، دیکھیں عورتوں کے نام رکھنے ہیں تو قرآن میں ایک عورت کا نام آیا سیدہ مریم، ایک ہی عورت ہے جس کا نام پورے قرآن میں آیا ہے، مریم نام ہے، وہ آپ رکھ سکتے ہیں. فاطمہ رکھیں، عائشہ رکھیں، حفصہ رکھیں، اتنے زیادہ نام ہے، اسلامک نام بہت زیادہ ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ جان بوجھ کے ایسے اوٹ پٹانگ نام ڈھونڈنا اور یہ کہنا کہ جی فلاں جو نام ہے وہ، یہ تو پہلے ہمارے خاندان میں موجود ہے، دین واٹ یار، خاندان میں موجود ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حسین، ان کے تین بیٹوں کے نام علی ہیں، تین بیٹوں کے نام علی ہیں، رکھا جا سکتا ہے، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، ٹھیک ہے؟ تو نام آپ کوئی بھی رکھ لیں، نام بار بار ریپیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی کا نام زینب ہے، حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا۔ تو یہ کہنا جی ہمارے خاندان میں یہ پہلے ہی ہے، وہ پہلے کیا ہوتا ہے کہ دور دراز کسی نے رکھا ہوتا ہے، پہلے ہی ہے، پہلے تو تاں مسئلہ ہے نا کہ تو اپنی بیٹی کا نام پہلے رکھے، ہوں دوبارہ رکھے گا تو آواز دمے گا تو ایک دی بجائے دو ہی بولے گی کہانیاں۔ تو جان بوجھ کے ایسے عجیب و غریب نام تلاش کرنا اور پھر ہمیں آزمائش میں ڈالنا، جی ایسا مطلب دسو، وہ مطلب دسو، ایسے تھی دسو یہ کتوں کٹیا تھی نام، ہاں میں دستا دسنا تو تھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ جو ہے نا طلاق کے بعد بچے کی کسٹڈی کے حوالے سے شرعی احکامات، یہ ایک مشکل ٹاپک ہے میرے بھائی، میرے اعتبار سے تو طلاق کے تک نوبت آنی نہیں چاہیے، اسلام کو تو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسی صورتحال ہو تو بچہ اگر بہت چھوٹا ہے تو قرآن کی روح سے تو بچے کی پرورش اس کی ماں کرے گی اور اس کا باپ اس کا نان و نفقہ بھی دے گا۔ ہاں جب بچے بڑے ہو جائیں تو وہ ملکیت باپ کی ہے، بچہ ماں کی ملکیت نہیں ہوتا، باپ کی، اور عموماً اسی طرح ہی ہوتا ہے، عدالتیں بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کر دیتی ہیں، پھر دوسرا جب عورتیں دوسری شادی کر لیتی ہیں وہ ویسے ہی پہلے خامند کو مل جاتا ہے۔ لیکن اگر خامند نے خام کا عورت کو تکلیف دینے کے لیے بچہ لینا ہے اور خود بھی پرورش نہیں کرنی اور پہلی ماں کے حوالے سے کرنا ہے تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے۔ کیا ہم سورج چاند ستاروں سے مدد لے سکتے ہیں؟ یہ کون سی مدد لینی ہے آپ نے؟ جی لے سکتے ہیں، قرآن میں آیا کہ ہم نے یہ ستارے اس لیے بنائے کہ اس سے تم سمت تلاش کرتے ہو۔ مدد ہم بھی لیتے ہیں جب کسی ایسی جگہ پہ ہوں ہمارے پاس ڈائریکشن آف قبلہ کا ہمیں پتہ نہ ہو تو ہم دب اکبر کو تلاش کرتے ہیں، اس کے اوپر کے دو جو ستارے ہیں ان کی سیدھ میں قطبی ستارہ ہوتا ہے، قطبی ستارہ اگر آپ اپنے رائٹ پہ لے لیں تو سب کانٹیننٹ میں آپ کا چہرہ آلموسٹ قبلہ رخ ہو جاتا ہے، یہ مدد لیں۔ سمندروں میں چل رہے ہیں تو ستاروں سے یہ والی مدد لیں، ستاروں سے اگر آپ نے کچھ ستاروں کی چالیں اور گردشیں اور وہ جادو اور ٹونے اور کہانیاں مراد رہے ہیں تو اس کا تو اسلام میں کوئی نہیں ہے، وہ صحیح مسلم حدیث ہے، جس نے کسی نجومی سے مستقبل کا پتہ کروانے کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کی ہے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یہ تو بڑا ایک کریٹیکل ایشو ہے اس حوالے سے۔ تو اس طرح کی مدد سورج سے تو ہم مدد لیتے ہیں، ہمارا پورے کا پورا نماز کی جو ٹائمنگ ہے وہ سورج کے اوپر ہے، اب تو یہ ٹائم ٹیبل بن گیا ہے نا، لیکن کیلکولیٹ تو سورج سے ہوئے ہیں، ٹیو لائٹ کا 18 ڈگری کا اینگل دیکھ کے وہ آپ کا فجر کا وقت طے ہوتا ہے، پھر غروب آفتاب، اسی طریقے سے ختم سحری، افطاری کا وقت، زہر کا وقت داخل ہونا، یہ سب کچھ کیلکولیشن سورج کے اعتبار سے ہیں۔ یہ والی مدد تو لیں، باقی اگر آپ نے دوسری مدد لینی ہے تو وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اس میں میری ویڈیوز بھی ریکارڈڈ موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کا موقع تھا، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ جانتے ہو ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھ سے کیا فرمایا؟ خوش نصیبی کا لیول دیکھیں کہ تازہ تازہ اللہ کی طرف سے فرمان آیا ہے اور وہ کتنے خوش نصیب اصحاب ہیں جو حضور کے پاس موجود ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا تمہارے رب نے ابھی ابھی مجھے فرمایا ہے۔ کہ لوگوں نے اس حال میں صبح کی ہے، بعض لوگوں نے، کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے طاغوت اور ستاروں کا کفر کیا، اور بعض لوگوں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ وہ ستاروں پر اور طاغوت پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کا کفر کیا۔ پھر حضور نے اسے ایکسپلین کیا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ رات کو جو بارش ہے یہ اللہ کی وجہ سے ہوئی، وہ اللہ پر ایمان لائے اور ستاروں کا کفر کیا، اور جنہوں نے کہا کہ یہ ستاروں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، وہ ستاروں پر ایمان لائے اور اللہ کا کفر کیا۔ اس پہ میری بڑی ڈیٹیل ویڈیوز ریکارڈ ہے، آپ لکھیں نا ستاروں کا علم، علم نجوم، ایک ایک حدیث ڈسپلے کر کے میں نے اس کو منطقی انجام تک اس مسئلے تک اٹھایا۔ یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ حضرت علی جب سامنے موجود ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں، مجھے آپ اس وقت یا علی مدد کہہ سکتے ہیں، لیکن جو فوت ہو چکا، جو سامنے موجود نہیں ہے، وہ تو آپ اس کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے۔ کچھ یہ دوست کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن حسین جنت کے سردار ہیں، تو نعوذ باللہ کہتے ہیں رسول اللہ سے رسولوں سے بھی افضل ہوئے، نہیں یہ آدھی بات پیش کر رہے ہیں نا آپ، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نبی الاسلام نے اس کو اس میں سے انبیاء کرام کو باہر نکالا ہے، کیونکہ جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، یہ بھی ترمذی میں ہے، اور ترمذی میں حدیث ہے کہ ابو بکر اور عمر تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، یعنی جو دنیا میں بوڑھے ہو کر مرے تھے، اور جنت میں تو خیر سارے جوان ہوں گے سوائے انبیاء کے، تو نبی الاسلام نے ایکسکلوڈ کر دیا. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں ہے، کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں. تو اگر یہی ہم کہانی ان کی مان لیں تو کیا کوئی یہ جرت کرے گا کہ وہ حسن و حسین کو حضرت علی سے بھی افضل کہہ دیں، اور کہ جنت میں حضرت حسن و حسین حضرت علی کے بھی سردار ہوں گے؟ پکی اس میں تو کوئی نہیں لکھا سوائے علی کے، وہ تو دوسری حدیث کے اندر ہے، اور بھی جنت کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ صرف کہا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر. تو یہ رسولوں کے ساتھ نہ آپ کمپیر کریں. میں نہیں سمجھتا کہ آل البیت میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ہم پیغمبروں سے افضل ہیں. یہ لوگوں کی منہ شگافی ہیں، کون ایسے کر سکتا ہے؟ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا ہے، دنیا میں انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک منصب دیا ہے جو منصب کسی غیر پیغمبر کو نہیں ملا. اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات کے لیے توہین سمجھتا ہے کہ کوئی کسی غیر نبی کے ساتھ وہ عقیدہ منسوب کرے جو انبیاء کے ساتھ ہے. وما کان اللہ لیتلیعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ غیب پر کسی کو اطلاع دے. ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 ہے، اور انہیں غیب پر اطلاع دیتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں کی خبروں کے اوپر ایمان لے کر آؤ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری تو یہ شان ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حق میں اسے ڈگریشن سمجھتا ہے، غیر نبی کے ساتھ غیب، وہ کشف اور الہام والا جو معاملہ اگلی امتوں پہ تھا، وہ بھی اگر آپ دقت نظر سے دیکھیں تو انبیاء کے ساتھ ہی ریلیٹڈ تھا. اس امت میں بھی بین ہے، میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے حضرت عمر کا کشف، آپ دیکھ لیں، طبیعت صاف کر دی 12 منٹ کے اندر ان کے فرسودہ عقائد کی. اگر کوئی حضرت موسیٰ کی والدہ کو جو کشف اور الہام ہوا، حضرت عیسیٰ کی والدہ کو ہوا، تو میرے بھائی وہ نبیوں کی نسبت کی وجہ سے ہوا ہے، ان کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا. انہوں نے چونکہ موسیٰ کی والدہ بننا تھا، انہوں نے عیسیٰ کی والدہ بننا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو پروٹوکول دیا ہے، ورنہ اس زمانے میں اور کوئی نیک عورت موجود نہیں تھی. بچے کا نام رکھنے کا حق کس کو ہے؟ باپ کو ہے جی، باپ مالک ہے. ابن ماجہ میں ترمذی میں حدیث ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اولاد باپ کی ہوتی ہے، باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. کیا مسلمان یزید نام رکھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، جو بایزید بستامی کے ماننے والے ہیں وہ رکھیں، ہم تو نہیں رکھنے کے حق میں. میں الیکٹرانکس پہ کام کرتا ہوں. ہاں، یہ جو الیکٹرانکس کی جو شافٹس بنی ہوئی ہیں نا، جو قسطوں کا کام کرتی ہیں، اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے. اگر وہ قسط لیٹ ہونے پر پینلٹی نہ ڈالیں تو منی اگینسٹ گڈس کے تحت قسطوں کا کاروبار حلال ہے. میری اس پر ویڈیو ریکارڈ ہے، اسلامک بینکنگ لکھیں تو اس میں آ جائے گا. آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے کہ علی بھائی کو نہ سنو، صحابہ اور بزرگوں کو برا کہتا ہے، اپنے پاس سے حدیث قرض نکالتا ہے. یار یہ تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں. میرے بھائی جو یہ کہتا ہے نا، اس کو کہیں کہ وہ تو اپنے پاس سے نکالتا ہے نا. آپ یہ حدیثیں پڑھ کے نہ، آپ اپنے پاس سے نہیں، آپ وہ قرض نکالیں جو نکلتا ہے اپنے پاس سے، کا رزلٹ ہے بالکل واضح ہے. یہ کہتے ہیں کہ اب ایاک نعبدو و ایاک نستعین کے بعد کوئی یہ رزلٹ نہ نکالے کہ بابوں کو پکارنا شرک ہے، تو میں کیسے نہ نکالوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے اب کسی طریقے سے یہ ثابت کریں کہ اللہ کے ساتھ بزرگوں کو بھی اللہ کی اطاعت سے پکارا جا سکتا ہے. تو میرے بھائی میں کیسے ثابت کر دوں؟ میں نہیں کر سکتا. جو اس میں سے اچھل اچھل کے معنی نکلنا ہے، میں نے وہی ثابت کرنا ہے نا. اگر آپ کہیں کہ میں قرآن و سنت کے بالکل مخالف کوئی رزلٹ نکالوں جو اس میں سے نکل رہا ہے، یعنی اگر حدیث کہہ رہی ہے کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، امار انہیں جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، صحیح بخاری 2812 اور صحیح بخاری 447 اور مسلم میں بھی موجود ہے 7320 اور 7322، یہ حدیث متواتر ہے، سیدنا ابو سعید خدری سے ہے، ام سلمہ سے ہے، عمر بن عاص سے ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص سے ہے، خود حضرت معاویہ اس کے سپورٹر ہیں، اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں. اب اس کے بعد میں آپ کو کہ اس میں تو لکھا ہوا ہے باغی جماعت قتل کرے گی تو, لیکن اس کو آپ, اس کا معنی, اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ حضرت عمار کو ایک بڑی اچھی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا, وہ اس کو بہشت کی طرف بلائیں گے, جہنم کو میں وہ بہشت کہہ دوں کہ وہ بہشت کی طرف بلائیں. اس طرح تو میں نہیں چینج کر سکتا, جو مطلب نکلنا ہوتا ہے وہی بیان کرنا ہوتا ہے. اور میں نے اکثر یہ بات کی ہے کہ قرآن و سنت کا وہ معنی معتبر ہوگا جو پہلی دفعہ آپ پڑھ کے اس میں سے لیں گے. ایک انگریز کے سامنے آپ الٹے بھی لٹک جائیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے, وہ یا شیخ عبد القادر جنانی ماننے گا نہیں, وہ کہے گا یار واضح لکھا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے. اب وہ نہیں کہنا کہ امی سے روٹی مانگنی ہے, وہ اسباب نے ادھر تھوڑا انگریز بھی تو ہم لیتر مارے گا یار, یہ تو گل ہی نہیں ہو رہی, وہ تو قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. خدا کے لیے یہ دو الگ چیزیں. ظاہری اسباب تو آپ کافر سے بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں, بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی وفات جب ہوئی آپ کی زیرہ یہودیوں کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی اناج کے بس, آپ یہودی سے بھی مدد لے سکتے ہیں جو اسباب ہے سامنے, اس سے یہ کہاں سے. تو اسی لیے میں نے جملہ بولا تھا جو کافر مطلب لے گا نا پہلی دفعہ پڑھ کے وہ آپ نے لینا. یہ بھی لوگوں نے کلپ کر لیا, یہ کہہ رہے مسلمانوں کا مطلب نہیں لینا کافروں کا لینا ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. اور یہ تو آپ خود بھی کہتے ہیں, کیا کوئی بریلوی مانتا ہے کہ دیوبندیوں کے ترجمے کو آپ نے ماننا ہے؟ تو بریلوی بھی تو کہہ رہا ہے کہ دیوبندیوں کا ترجمہ نہیں ماننا, اور دیوبندی کہہ رہے ہیں بریلویوں کا ترجمہ نہیں ماننا, اور میں کمبائنڈ طور پہ کہتا ہوں ان دونوں کا نہیں ماننا, جو عربی کے مطابق ترجمہ بنتا ہے دونوں کا لیں اور کمپیئر کروائیں, اور جو کہیں پہ اختلاف ہو کسی عربی دان چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو اس سے فیصلہ کروائیں کہ لکھا کیا ہوا ہے. اب تو خیر وہ مسئلہ ختم ہے, میں تو ساروں کے ترجموں کو صحیح سمجھتا ہوں, کہیں ایک جزوی اختلاف ہو سکتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کافروں کو فالو کرنا میرے بھائی وہ اس لیے کہ کافر سوچے سمجھے بغیر جو قرآن میں لکھا ہے اس کو اسی طرح مانے گا. مثلا میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں سورۃ النمل کی, امن یجیب المضطر اذا دعاه, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, اس سے تکلیف کو دور کرتا ہے, اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. کیا الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون, بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اب یہ جب ایک انگریز پڑھے گا نا وہ کہے گا اللہ تو یہ اس میں کہہ رہا ہے کہ جس سے تم دعا کرتے ہو نا وہ تو ہے اللہ, اور اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں تمہارا عقیدہ نا کہ تم اسے پکارو گے مدد کے لیے اور تمہاری مشکل دور کرے گا, تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا وہ الہ ہے جس کے تم پکار رہے ہو؟ یہ انگریز مطلب لے گا نا. لیکن پاکستان کے 20 کروڑ عوام میں کم از کم 10 کروڑ سے زیادہ ایسے ہیں جن کو آپ یہ مطلب منوا کے بتائیں, قرآن کے پہلے صفحے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر ہم یہی کہیں گے نا اسے کہ میرے بھائی جو غیر مسلم پہلی دفعہ پڑھ کے دے گا. اسی طرح میرا ایک کلپ کسی نے کاٹا کہ جی یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے سامنے قرآن پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی فرینچ زبان میں گالیاں دے رہا ہے, تو اس نے قرآن کو گالیوں سے تشبیہ دے دی. نعوذ باللہ, وہ بات کہیں سے شروع ہوئی ہے میرے بھائی؟ وہ بات کا اتنا میں اتنی دفعہ میں اس چیز کو بریف کر چکا ہوں. ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بڑا مشہور لطیفہ بیان کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے کہ یہاں سے کچھ لوگ جو عرب ملکوں میں گئے وہاں ان کی عربیوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی, یہ ان کو اپنی مادری زبان میں گالیاں نکال رہے تھے, اور واپس آ کے انہوں نے کہا کہ عربیوں کو ہم نے دیکھا ہے, ہم نے ان کو گالیاں بھی نکالی ہیں, وہ آگے سے قرآن ہی پڑھتے تھے. حالانکہ وہ قرآن نہیں پڑھ رہے تھے, وہ عربی میں گالیاں ہی نکال رہے تھے, لیکن چونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے تو وہ تو اسے قرآن ہی سمجھیں گے. تو اس لطیفے کے کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی کہ ہماری حالت بھی یہی ہوئی ہوئی ہے کہ ہمارے سامنے جو قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا وہ فرینچ میں آ کے گالیاں نکال لے یا عربی میں آ کے قرآن پڑھ لے, ہمیں تو دونوں کی کوئی نہیں سمجھ آنی. اب دیکھیں یہ بات ہی بالکل ڈفرینٹ تھی. اور بلکہ سوشل ایکسپیریمنٹ آپ کو میں بتاؤں اگلے دن ہوا, بنگلہ دیش میں وہ بڑے تنگ تھے کہ لوگ جو ہے نا وہ جس نے یہاں بھی مردوں کی عادت ہوتی ہے نا کراچی میں تو بہت زیادہ ہے پان کی پچکاریاں پھینکنا دیواروں کے اوپر, حالانکہ یہ حرام ہے کسی کی دیوار پہ پھینکنا, لوگوں کی دیواروں کے باہر بیٹھ کے جو ہے نا مرد وہ پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں, پبلک ٹوائلٹس تو نہیں ہے. تو وہاں پہ سوشل ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. بنگالیوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ ان کو اب کیسے منع کریں, یہاں تو لوگ لکھتے ہیں دیکھو گدا پیشاب کر رہا ہے, یہ لکھ دیتے ہیں, لیکن گدا پھر بھی نہیں پیشاب کرنے سے باہر آتا, جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو وہ کرتا ہے. اور اگر اسے زیادہ زور سے پیشاب آیا ہو تو پھر دیکھنے والے کی بھی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جان بچانا فرض ہے. انہوں نے پتا کیا کیا, انہوں نے عربی میں نا قرآن کے سٹائل میں نا یہ عبارت لکھ کے لگا دی کہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے, اور اس کو عربی میں نا قرآن کے سٹائل میں لوگ پیشاب کرنا تو دور کی بات, لوگ گزرتے تھے اس کو یوں ہاتھ لگا کے نا کر کے گزرتے تھے. یہ ویڈیوز ہیں باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر. اور انہوں نے کہا یہ سوشل ایکسپیریمنٹ ہمارا کامیاب رہا ہے کہ عربی میں ان کو لکھے, وہ اس کو قرآن کی آیت سمجھ رہے تھے اور لکھا کیا ہوا ہے یہاں پیشاب کرنا منع ہے. تو اگر میں یہ ویڈیو میں کہوں کہ یہاں پہ کوئی عربی میں آ کے کہنا یہاں پہ پیشاب کرنا منع ہے, لوگ تو اسے بھی قرآن ہی سمجھ رہے ہوں گے, ان کا تو لیول یہی ہے نا. یہ تو ہم ایک سسٹم کا رونا رو رہے ہیں. اس طرح کی مثالیں جب بیان کر کے اللہ تعالیٰ, اس طرح کی مثالیں قرآن میں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ الفرقان میں کہتا ہے کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اندھے گونگے بہرے ہو کر قرآن کی آیات میں نہیں گرتے بلکہ تفکر کرتے ہیں. قرآن کی آیت کو بھی بغیر تفکر کے سمجھنا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا بندہ گونگا اندھا اور بہرا ہے جو قرآن کے اوپر صرف سمجھ کے بغیر اس کے اوپر گر پڑتا ہے. کافر یہی کرتے تھے نا کہ قرآن کے اوپر توجہ کرنے کے بجائے وہ شور مچا دیتے تھے اور اس بات کو سنی ان سنی کر کے کہتے تھے اگلے لوگوں کی کہانی ہے. تو وہی بات ہوگی. ارے بھائی زمین و آسمان اللہ نے بنائے ہیں, یہ بات کسی غیر مسلم کو سمجھانا ہو تو غیر مسلموں کو آپ یہ نہ سمجھائیں کہ اللہ نے زمین و آسمان بنایا ہے. غیر مسلم کو یہ سمجھائیں کہ یہ رات کو جو تو کھانا کھا کے سو جاتا ہے نا, تو کیا رات کو تو بٹن آن کرتا ہے اپنے گردوں کا کہ وہ کھانے کو اور پیشاب کو الگ کریں گے, اور اپنی آنتوں کا کہ وہ ہضم کریں گے, اور اپنے جگر کا بٹن تو آن کرتا ہے؟ اس کے اوپر میری ویڈیوز کئی ایک ریکارڈڈ ہیں. میں اللہ کو کیوں مانوں, اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا, اس میں میں نے ساری ایگزامپلیں دی ہیں. آسمان تک تو پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے, آسمان تک نہ آپ پہنچے نہ میں پہنچا, نہ ابھی تک سائنس پہنچی. آپ وہ بات کریں جو آپ کے سامنے موجود ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ ایمفسائز ان مثالوں کے اوپر کیا ہے, زمین سے سبزے کے اگنے کو, انسان کی اپنی کریشن کو. زمین و آسمان کا بھی ذکر کیا لیکن وہ بہت کم ایز کمپیئر ٹو اس کے جو بیسک کوشچن ہے نا اس کو. مہربانی فرما کر ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے متعلق اپنا پوائنٹ آف ویو. میری والدہ ان کے اور زوجہ ان کے لیکچر بہت سنتی, میں تو ان کو ایک مومنہ سمجھتا ہوں. میری ویڈیوز ان کے حق میں موجود ہیں. علماء ان کے بہت سخت خلاف ہے. اس کی وجہ یہ کہ علماء کی چھٹی کرا دی انہوں نے قرآن کو عام کر کے. تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, میری ویڈیو کھل جائے گی. میری ایک ویڈیو یوٹیوب کے اوپر ہے, مولانا مدودی کی دو کرامتیں, ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی. یہ دونوں مدودی صاحب کی کرامتیں ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب میٹرک میں پڑھتے تھے, انہوں نے خود بتایا بیان القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر کے دوران کہ ہم میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے اور پارٹیشن کے وقت انڈیا کا جو علاقہ ہے محصور, اس میں ہم محصور ہو گئے. ہم وہاں پہ مورچے کھود کے بیٹھے رہتے تھے. میرا بڑا بھائی جو ہے وہ ترجمان القرآن رسالہ مولانا مدودی کا ان دنوں نکلتا تھا, تو وہ لے آتے تھے. تو پورا دن کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا. ہم وہ رسالے میں سورہ یوسف کی تفسیر پڑھا کرتے تھے. تو میرا قرآن کی طرف شغف ہوا, پھر مدودی صاحب کے اسٹوڈنٹ بھی بنے. اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے جو والد تھے وہ سرگودا میں جماعت اسلامی کے امیر تھے. ان کی یعنی پورا بلٹ اپ فرحت ہاشمی کا ان کے والد کی تربیت کی وجہ سے ہوا ہے, اور ان کے والد کو سارا دینی ذہن مولانا مدودی کی وجہ سے ملا. تو بلکہ مولانا مدودی کی یہ کنٹریبیوشن ان کی وفات کے بعد کئی لوگوں تک پہنچی ہے. ڈاکٹر ابو امینہ بلال فلپس, جن کی وجہ سے 10,000 سے زیادہ امریکن فوجی اور دوسرے لوگ مسلمان ہوئے ہیں, اب وہ بھی مدودی صاحب کی انہوں نے کتاب پڑھ کے وہ مسلمان ہوئے تھے. پھر وہ سعودیہ میں آئے, انہوں نے عربی میں ڈپلوما کیا, پھر حدیث کی ڈگری حاصل کی, پی ایچ ڈی کی, اور آج وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں. مولانا مدودی کی کرامت ہے. تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے جو خاوند ہیں ادریس, ڈاکٹر ادریس زبیر, وہ ان سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے 2-3 دفعہ. بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں. وہ بھی ماشاءاللہ مدودی صاحب کی انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور بڑا لائک کرتے ہیں ان کو. دنیا میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں قرآن کے اوپر جہاں کہیں بھی اس ماڈرن ایج میں ان 100 سالوں میں بات ہو رہی ہے, اور یہ تو میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے, میں یہ کہتا ہوں 1400 سال میں کسی نے قرآن کی وہ خدمت نہیں کی. چلے صحابہ تابعین تبع تابعین کو ہم نکال دیتے ہیں, جو مدودی صاحب نے کی ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی قرآن کے اوپر بات ہو رہی ہے ڈیپ ڈگ کریں مودودی صاحب نکلیں گے. امریکہ میں اگر نعمان علی خان بات کر رہے ہیں تو نعمان علی خان ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگرد ڈاکٹر آسم ان کے شاگرد ہیں. تو مودودی صاحب آ گئے. دنیا میں آپ کوئی بندہ بھی دیکھیں جو قرآن کے اوپر کام کر رہا ہے اس کو ڈیپ ڈگ کریں گے پیچھے مودودی صاحب آئیں گے. تو ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. قرآن پاک میں جو لکھا ہے جو شخص ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہو جائے تو اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا. کیا یہ کفار کے لیے؟ عام ایمان والے کے لیے بھی، سب کے لیے جی. لیکن موت کے غرے تک ہدایت کا دروازہ کھلا ہے، یہ اس شخص کے لیے جو بدبختی کے اوپر اترا ہوا ہو. ورنہ تو اللہ تعالیٰ عین میدان جنگ میں بھی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں صحیح مسلم میں نہیں آتا، وہ ایک کافر آ گیا تھا جنگ کے دوران کافروں کی طرف سے کہ ابھی میں کلمہ پڑھ لوں، مر گیا. فرمایا جنت میں. اس نے ہاتھ میں کھجوریں پکڑی تھی، اس نے کہا یہ کھجوریں آرام ہے کہ میں انہیں ختم کروں اور میں جنت میں نہ پہنچوں اس سے پہلے. ادھر سے آیا کافروں کی طرف سے کلمہ پڑھا، مسلمانوں کی طرف سے گیا مر گیا. نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی وضو، نہ کوئی تسبیحات، سیدھا جنتی. میں اپنے سے تو بہت بہتر اسے سمجھتا ہوں. تو وہ موت کے غرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. حور کو دیکھ لیں عین میدان جنگ میں، حضرت حسین کا خطبہ سن کے وہ یزیدی لشکر کو چھوڑ کے ادھر آ گیا. آج لوگ مثالیں دیتے ہیں مرد حر، حریت، حر لفظ دونوں طور پہ، حریت آزادی کی جدوجہد کو بھی کہتے ہیں، اور یہ حریت کی ٹرم جو ہے صرف آزادی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حضرت حر رحمہ اللہ کی وجہ سے بھی یوز ہوتی ہے کہ وہ سچائی کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. تو وہ تو کسی وقت بھی کوئی شخص کھڑا ہو سکتا ہے سچائی کے لیے. ٹھیک ہوگا جی. اللهم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں، حاضرین کے حق میں، ویڈیوز دیکھنے والوں کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی ہم تمام لوگوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. پورے عالم اسلام کی خیر فرما، خصوصاً پاکستان کی خیر فرما. پورے عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں، تکلیف کی، چائنا میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، عراق میں، شام میں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان، مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے، آج تک جتنے مسلمان فوت ہوئے تمام کی مغفرت فرما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد أجمعين إلى يوم الدين. آمين.